مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اپنے پیر مرشد امیر سنت کا لکھا ہوا دعائیہ کلام پیش کروں گا، تمام سے مل کر میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ جاہو جلال دو بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو اپنا یا نبی مجھے بغیرے بلال دو غم اپنا یا نبی مجھے بہتی رگے جو ہے گھڑی بس یاد میں شہا بہتی رگے جو ہے گھڑی بس یاد وہ چشم اشک بارے پے جلال لال بس میری سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو مجھے مدنی خیال دو فکری مدینہ دو مجھے ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہوں ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہوں بلند شاہ مدینہ خیال دو سوزے دلال بس میری آقا عطار کو بلا کے مدینے میں دو فقیر دو پھول کے توفیل ہو رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد

الحمدللہ 1433 سن ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 30واں اور آخری روزہ ہے. عاشقان رسول اور معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعد ظہر جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب کبھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرما, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. توبوا الى اللہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شکیل صدیقی ہے اور میں آپ کا یہ پروگرام شوق سے دیکھتا ہوں الیاس قادری صاحب. تو میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے لکھی ہوئی کتاب کی لکھی ہوئی کتاب کفر پہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ مجھے تحفے میں ملی ہے, اور اس کا جنہوں نے مجھے تحفہ دیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی میں ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ وہ آج نماز کی چھٹی ہے لوگ بول دیتے ہیں, اور اس میں یہ چھٹی بولنا غلط ہے یا صحیح ہے یہ مجھے بتائیے, کیونکہ کچھ لوگ نماز کو ڈیوٹی بھی کہتے ہیں کہ کیا نماز ہماری ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی میں شامل ہے. جب ڈیوٹی میں شامل نماز کو کہیں گے تو نماز کی چھٹی بھی کہیں گے لوگ. تو میرا یہی سوال ہے کہ ڈیوٹی کہنا بھی ٹھیک ہے, یہ میرا سوال ہے آپ سے. اور میں آپ سے ایک بات اور کہوں گا کہ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے صحت دے, اور یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت میرا دوسرا سوال ایک اور ہے چھوٹا سا, وہ یہ ہے کہ ہم شاید محبت میں یا اس کی مطلب ہے کہ صلاحیتوں کو دیکھ کے شاید ہم یہ بول دیتے ہیں کہ اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ شاید ہم اللہ کو چیلنج کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیدا تو اللہ کرتا ہے. تو کیا یہ بولنا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے یہ مجھے بتائیے. میں اکثر چینلز پہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اچھا نفیس آدمی جو انتقال فرما جاتے ہیں تو ہم محبت میں آ کے ان کے شرشار ہو کے یہ بول دیتے ہیں کہ ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا, یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ میرا دوسرا سوال ہے. ہر آدمی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش کے پیچھے بھاگ نکلتا ہے, یہ تو ایک انسانی فطرت ہے, مطلب انسان کے اندر ایک عمل ہے. پتہ نہیں کیوں میری بھی خواہش ہے کہ میں بہت ساری چیزیں اچیو کروں, اور ایک خواہش یہ بھی ہے کہ حضرت اب جب رمضان آئے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے سحری کروں اور روبرو آپ سے بہت ساری معلومات لوں اور اپنی نالج میں اضافہ کروں. تو میں انشاءاللہ تعالی, اللہ زندگی دے آپ کو اور اللہ زندگی دے سب کو اور ساتھ میں مجھے بھی, تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ سحری کرنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش بھی ہے اور آپ سے ملنے کی جستجو بھی ہے. ایک سال انتظار تو کرنا پڑے گا, لیکن میں انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی بخیر تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا اور آپ سے بہت ساری چیزیں. اب اچھا یہ جو سوال کیا انہوں نے ہے تو بہت مبالغہ ہے اس میں, اس جیسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. ڈیوٹی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ صفحہ نمبر 503 پر ہے. عام تعطیل کے روز ایک نے کہا آؤ ظہر کی نماز پڑھیں, دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دن ہے نماز کی بھی چھٹی ہے, یہ جواب کیسا ہے؟ جبکہ جواب دینے والا عاقل و بالغ بھی ہو, یہ جملہ صریح کفر ہے, کھلا کفر ہے. اب انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز کو ڈیوٹی کہنا کیسا, کہ وہ ڈیوٹی کی تو چھٹی بھی ہوتی ہے. یہ بھی خوب پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وقت یہ نہیں کہتی ہے, دنیا بھی ڈیوٹیوں میں تو چھٹی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالی کی نماز کی دی بھی ہماری ذمہ داری کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے, اس میں چھٹی نہیں ہے. اور بعض ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں چھٹی نہیں ہوتی, نہ عاشورے کی چھٹی ہوتی ہے نہ عید کی چھٹی ہوتی ہے, ایسی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں سارا سال کو چھٹی نہیں ہوتی, لیکن وہ مرض وغیرہ میں آدمی چھٹی لے لیتا ہے اس میں بھی. تو اب اس کو ڈیوٹی کہنا چاہیے نماز یہ پانچوں وقت کی ڈیوٹی یا نہیں کہنا چاہیے, اس پر کوئی میری معلومات نہیں ہے. اور دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ اللہ تعالی ایسا تو پیدا کر ہی نہیں, اللہ کو نہیں کہا ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اب اس جملے کے بارے میں یہ کہہ کہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات اکثر مبالغہ ہوتا ہے, ہاں وہ مطلب یہ مبالغہ ہے کہ اس کے جیسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا, اب تو اس کا خلا پر ہو ہی نہیں سکتا, بہت ناقابل ہے, وہ تلافی نقصان ہو گیا کہ اب اس کا خلا پر نہیں ہوگا, بہت بڑا خلا ہو گیا, اس طرح کے جملے بولتے ہیں. اب اس کو ظاہر ہے کہ حکم کفر تو ہر جملے کو نہیں لگایا جائے گا, یہ مبالغے کے جملے مستعمل ہیں عوام میں. اور اگر ان کو پوچھا جائے گا اللہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں, تو وہاں بولیں گے کہ اللہ تو پیدا کر سکتا ہے, انکار اب کر دیں کہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا, تب تو ظاہر کفر ہو جائے گا کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. البتہ سب سے عظیم ترین مخلوق جو ہے, سب سے افضل ترین ہستی, وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ ان جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. یہ تو ایمانیات میں سے کہ ہم ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب سے بڑا مانتے ہیں, اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا. تو پھر بھی مشکوک جملے بولنے سے بچنا ہی اچھا ہے کہ اب اس جیسا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا, یہ جملہ ہے تھوڑا وہ سینسیٹیو ہے. اب انشاءاللہ وہ ہمارے اسلام بھائی آئیں گے نا دارالفتا کے, تو ان سے معلوم کریں گے, اگر وہ جواب دے پائیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہر جواب دینا ہماری ذمہ داری تو ہے نہیں, اور شریعت کا مسئلہ ہے اس میں اٹکل سے جواب دینا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک فنکار کا اس طرح کا سوال کرنا یہ حیرت کی بات ہے, ورنہ عام طور پہ یہ فیلڈ ایسا ہے فنکاروں کا, گلوکاروں کا, اور خاص کر یہ جو کومیڈین ہوتے ہیں, تو یہ تو مطلب بات بات پر ان کے لبوں پر کفریات سنے جاتے ہیں. یہ ایک بہت خوشائند بات ہے, اور اللہ کرے کہ یہ اپنی لائن چھوڑ کر یہ ہماری لائن میں آ جائے. جب یہ سحری کرنا چاہتے ہیں اور سال بھر انتظار کرنا چاہتے ہیں, ان کو آج ہی آ جانا چاہیے. پہلے کہ مگر نیک کی تو جلدی کرنی چاہیے, اس پہ انتظار کس بات کا, سال کس نے دیکھا. آج ہم افطار کر پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. تو توبہ اگر کرنی ہے تو اب بھی, بعد میں سانس لے پہلے بندہ توبہ کرے. لیکن انہوں نے اس کا یہ تذکرہ نہیں کیا کہ میں یہ اپنی لائن چھوڑ دوں گا, جو ان کی لائن ہے تو ظاہر غلطی ہے, اور بالکل یعنی کہ گناہ بھری لائن ہے. اللہ کرے کہ ان کو توبہ نصیب ہو جاتی, بہت اچھے مبلغ بن سکتے ہیں, کیونکہ ان کو درد ہے, ایمان بچانے کا جذبہ ہے, ورنہ ایسے سوالات یہ نہ کرتے. اللہ کرے کہ یہ کتاب یہ پوری پڑھ لیں اور ان کی کایا پلٹ ہو جائے, دعوت اسلامی مبلغ بن جائے. یہ باتیں وہ ہیں کہ شاید ان کے دوست سنیں گے تو ان کو جھٹکے بھی آئیں گے, لیکن یہ ابھی دنیا میں جھٹکے کھا لینا اچھا ہے, ایکٹر بننا کوئی اچھا کام نہیں, آخرت میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے, ایمان جانے کا خطرہ ہے, طرح طرح کے گناہوں سے تو بچ ہی نہیں سکتا آدمی, اس میں تو یہ اس طرح کے جو سلسلے یہ سب گناہ بھرے ہی ہوتے, فلموں میں ڈراموں میں کام کرنا یہ گناہ کے بغیر تو ہے نہیں. اللہ پاک رمضان مبارک کی برکت سے ان کو بھی توبہ نصیب کرے, ہم کو بھی توبہ نصیب کرے اور ہم سب کو اچھا مسلمان بنا دے, کیونکہ ماشاءاللہ ان کا جذبہ ہے کہ میں اچھے کام کروں, تو اچھے کام کر رہا ہے تو توبہ کر کے آ جاؤ, دعوت اسلامی آپ کی ہے, آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں, آج ہی آ جائے, ایک سال کا انتظار نہیں کرے, پتہ نہیں میں تو ویسے بوڑھا ہوں کہ کب چلا جاؤں دنیا سے, بوڑھوں کو جلدی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے جوان کے مقابلے میں. اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے, اپنی پسند کا بندہ بنا دے, ہمارا ایمان سلامت رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. باپا جان یہ ابھی اسکرین پر دکھایا گیا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں, اس میں ایک اسلامی بھائی تسبیح پڑھ رہے تھے, تو کیا ایسے وقت میں کہ جب علم دین کی باتیں ہو رہی ہوں, سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو, اس وقت ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ سے سننا چاہیے, غلط کیوں ہو جائے گی, تسبیح پڑھیں گے تو آدھا دھیان تسبیح میں ہوگا آدھا دھیان سننے میں ہوگا, تو جب علم دین کی باتیں ہوں قرآن و حدیث کی باتیں ہوں تو جب ادھر ادھر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, ٹیک لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے, کوئی ایسی مطلب نہیں کہ صورت نہ ہو کہ جس میں مشغولیت ہو. اب یہ مانتے نہیں ہیں ٹیک لگانے والے تو یہ اپنے لگائے رکھتے ہیں, تو پتہ نہیں پتھر کے ہوتے ہیں یا گوشت کے ہوتے ہیں, یہ کوئی بھاسا بھی سمجھتے ہیں, ہلتے بھی نہیں ہیں, یا نافرمانی کا جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے ماننی نہیں ہے, ہلتے نہیں ہیں الگ, تقریباً یہ روز ہی میں بولتا ہوں دو مرتبہ کے ٹیک نہ لگائیں, یہ میں ایسوں کی تو پتہ نہیں سمجھ میں بھی آئے گا نہیں ہے, یا بےچاروں کی کمر ڈیمیج ہو تو کہہ نہیں سکتے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے طریقہ محمدیہ وغیرہ سے جو نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے, جو مجلس واعظ میں بیٹھا ہو, یہ مجلس واعظ ہی کی مصر ہے کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں اور شرعی مسائل, واعظ کے مقابلے میں یہ تو بہت نازک ہے, کفر و اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ نماز کی چھٹی پر میں نے کہا سری کفر اور آپ کو یہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سمجھا کچھ اور کہ کفر نہیں ہے, نعوذ باللہ الٹا ہو گیا تھا, اس لیے میں تو کماتن گوش بالکل کان لگا کے سنے, نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے. تو یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو مجلس واعظ میں بیٹھا ہو اس سے بھی بات کرنا گناہ ہے اگرچہ آہستہ ہی ہو, اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و جنبش کرنا, کھڑا ہو جانا یا تکیہ یعنی ٹیک لگا لینا, اور یہ سب گستاخی و بے ادبی اور ہلکا پن و خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا حرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے, بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے, خاموش کان لگائے سنتے رہیں یہاں تک کہ اس کا کلام یعنی بیان ختم ہو, اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش نہ اصلاً یعنی بالکل بھی کچھ بات کریں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ جزئیہ نقل کرنے کے بعد, کیونکہ یہ تو انہوں نے طریقہ محمدیہ نامی کتاب سے لیا ہے, پھر اب اپنا اس کے تحت فرماتے ہیں کہ جب واعظ میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی اور بے ادبی اور گناہ ٹھہرے تو غل مچانا گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا. یہ توہین اس بیان کرنے والے عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واضح بیان کرتا ہے, بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی توہین ٹھہرے گی کہ مسند واعظ اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ 170 171. تو یہ کچھ سوال ہوا تھا جس میں لوگ گل مچاتے ہوں گے, کسی کے بعد میں گالیاں دیتے ہوں گے, تو اس کے ضمن میں اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا ہے. تو یہ بتا دیا کہ ٹیک لگانے کی بھی اجازت نہیں, نہ ادھر ادھر دیکھنے کی بلا ضرورت اجازت, جو سننے کے لیے حاضر ہوئے. تو اسی لیے تو برکتیں ملتی نہیں ہیں نا, کہ وہ توجہ نہیں دیتے اور پھر جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں بےچارے, ادھورے ادھورے سننے کا کبھی سمجھتے ہیں, کبھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں بےچاروں کے, ایسے ہی ہوتا ہے. اب جو گھوم پھر رہے ہیں وہ بےچارے کیا ادھوری ادھوری کانوں میں آبادی جائیں گی, کہاں یہ بول رہا تھا وہ بول رہا تھا, یہ تبصرے کریں گے نہیں نہیں یہ بول رہا تھا. تو جو طے ہو گیا آپس میں اجتہاد کر لیں گے آپ ہی, یوں یوں مسئلے بیان ہوئے تھے. تو اس لیے اندر آ کر توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. آج تو آخری ساؤں آخری گھڑی, اب تو فائنل اینڈ لاسٹ, اب تو آگے تو رمضان ہے نہیں. آج سورج ڈوبا, رمضان شریف بھی تشریف لے گئے, آج تو چاند کا انتظار بھی نہیں ہے. اب بھی چلت پھرت جاری ہے, اللہ تعالیٰ توفیق ہے رفیق عطا فرمائے. یہ بےچارے سن بھی نہیں رہے ہوں گے میرے الفاظ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ashfaq from India, from the UK. I would like to sincerely thank you on behalf of all the youth in the UK and all around the world for guiding us through this very righteous way and guiding us to make our hereafter beautiful and guiding us towards the first wajib sunnah of our Prophet, beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, with the grace of Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, I had the opportunity to sit in the i'tikaf with the Da'at Islami in Blackburn, and alhamdulillah I learned a lot throughout these 10 days, and alhamdulillah with the grace of Allah and His Messenger I have become base of Attari, and now I am Ashfaq Attari. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ اشفاق بھائی یو کے سے ہیں, اصل ان کا تعلق ہند سے ہے اور ان کی فی الوقت رہائش یو کے اندر ہے. انہوں نے جو اپنے تاثرات وغیرہ دیے اس کا اردو خلاصہ اور مفہوم کچھ یوں ہے, میں یو کے اور تمام دنیا کے نوجوانوں کی طرف سے آپ کا پرخلوص طور پر شکر گزار ہوں, کیونکہ آپ ہماری سیدھی راہ کی طرف لانے اور رہنمائی فرمانے میں مشغول ہیں اور ہماری آخرت کو بہتر بنا رہے ہیں, اور ہمیں فرض واجب اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سکھا رہے ہیں. اللہ عز و جل کے کرم اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے مجھے بلیک بیرن یعنی یو کے میں دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کی سعادت ملی, اور مجھے ان 10 دنوں میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا, اور اب میں اتاری بھی بن چکا ہوں, اور اب میرا نام اشفاق اتاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی استقامت بخشے, توبہ صادق نصیب کرے, استقامت ملے ان کو بھی ہم سب کو بھی. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی خواب دیکھے کہ کھاتے پیتے کہ کوئی بھی چیز کھا رہا پی رہا ہو, جیسے کوئی جوس پلا لے اور اس کو ذائقہ بھی محسوس ہو اٹھنے کے بعد, تو اس خواب کو دیکھنا کیسا ہے روزے کے حال؟ غور کے بعد میں نماز میں عموماً آ کے ڈیوٹی کے بعد لیٹ جاتا تھا, تو مجھے اکثر و بیشتر اس طرح کے خواب آتے تھے. برائے مہربانی حضرت صاحب سے یہ. خواب میں کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا, یہ اصل ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ بھوک زیادہ لگتی ہو، پیاس زیادہ لگتی ہو، افطار کا زیادہ انتظار رہتا ہو، اب اتنے گھنٹے رہ گئے، اتنی دیر رہ گئی، یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح، تو وہ قبل از وقت خواب میں افطار ہو جاتی ہو تو تعجب نہیں ہے. جیسا دن میں خیالات ہوتے ہیں جاگتے میں، تو ویسے اکثر وہ خواب میں بھی بندہ دیکھتا ہے. تو کیا بعید کہ آپ جوس سے افطار کرتے ہوں، افطار میں جوس استعمال کرتے ہوں گے تو خواب میں ایڈوانس میں مل جاتا ہو. البتہ خواب میں ملنے سے، خواب میں خوب ڈٹ کر بھی کوئی کھا پی لے تو، کیونکہ وہ حقیقت میں حلق سے نیچے تو اس نے اتارا ہی نہیں ہے، خواب ہی خواب ہے، تو وہ روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Al-Yazid and I've come to Blackburn on a 10-day Madani Maktikaf. Alhamdulillah, so far the Hajj has been very inspiring. The Mall has been beautiful. I've been learning so many things here. And also, day by day I've been seeing and experiencing many people that have come into the Mahal of Dawud Islam. I have a question for you, Baba Jani. In the Quran it says the shaitan uses fear as a weapon for the Mormons, for the human beings, for the Muslims. I want to know what kind of, what fears these are and how we overcome them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عزیز یو کے، ان کا سوال اور تاثرہ کا کچھ خلاصہ یوں بنے گا کہ میں 10 دن کا اعتکاف کرنے بلیک بیرن یو کے میں آیا ہوں الحمدللہ عز وجل. اب تک یہاں کا ماحول بہت متاثر کن ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں روز بروز لوگوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ شیطان خوف کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے مؤمنوں کے خلاف، تو یہ کون سا خوف ہے اور ہم اس پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ قرآن میں یوں، ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ شیطان خوف کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، یعنی وہ خوف دلاتا ہے شیطان تمہیں، اب یہ کون سا خوف ہے، یہ مومن کے خلاف اس کا ہتھیار ہے، اس سے کیا مراد ہے، ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ اب یہ کہ قرآن کریم میں یہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو آیت تو انہوں نے پڑھی نہیں ہے، خدا بہتر جانے. آپ بتا دیجئے کوئی ایسی آیت ذہن میں ہو. یہ وہ آیت ہو نا سامنے، تو اس کی تفسیر خزان الفان سے پڑھ کر، کیونکہ ہم تفسیر بھی رائے تو کر نہیں سکتے، معلوم نہیں ہے. قرآن کی بات نہ ہوتی تو خوف وہ شیطان دلاتا ہے، وہ پھر اس کی تفصیل ہو سکتی ہے. سوال دوسرا چلا لیں. جی صلی اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام سید مہر علی شاہ تاری ہے اور میں ضلع راولپنڈی تحصیل گجر خان سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میں نے پہلی بار یہاں کراچی میں آ کر باب المدینہ میں 30 روز کا اعتکاف کیا ہے، اور یہاں پر مدنی مذاکرے میں جو میں نے اپنے سکول اور کالج میں 12 سال میں نہیں سیکھ سکا ہے دین کا علم، وہ میں نے یہاں پر مدنی مذاکرے میں سیکھا ہے، اور یہاں حلقوں میں، اور جو قرآن مجید کا صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا میں نے آج تک نہیں سیکھا، وہ میں نے یہاں پر آ کر مخارج کے ساتھ سیکھ رہا ہوں اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا پیارے بابا جان آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان اور جگہ سے پاک ہے اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ کہنا کیسا؟ اس کی وجہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مکان اور جگہ سے پاک ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے بیت اللہ. تو یہاں مطلب یہ کہ یہ مجازن معنی ہوتے ہیں, جیسے کہ یوں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ کے لیے سب جو کچھ زمین و آسمانوں میں سب اللہ کے لیے. اب یہاں بیت اللہ یہ کہا جاتا ہے اس کو, اس لیے کہ یہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں رہتا بھی ہے. یوں تو دنیاوی مثال بھی ہوتی ہے کہ بھائی وہ فلاں کا پلاٹ ادھر ہے, فلاں کا مکان ادھر ہے, اس کے اتنے گھر ہیں, حالانکہ سب گھر میں وہ رہتا نہیں ہے, مگر اس کے وہ مالک ہوتا ہے تو اس لیے اس کا گھر کہلاتا ہے. یہ تو میں نے دنیا میں ایک سمجھانے کی مثال دی. تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کے ساتھ عبادت, بلکہ وہ مسجد ہوتی ہی عبادت کے لیے, تو اس لیے مجازن اس کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں. جیسے بیت اللہ کعبہ شریف کو بھی اللہ کا گھر کہتے ہیں, ساری مسجد اللہ کا گھر ہے, مگر وہ کسی بھی مسجد میں رہتا ہے اس کا مکان ہے یہ نہیں کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ پہلے معلوم کر لیتے ہیں. محاورے ہوتے ہیں اس طرح کے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ثانی ہے وہ تو محال ہے, ممکن ہی نہیں کہ پیدا ہو سکے. اسی طرح ٹھیک ہے, اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسے لم یرا مثلہ فی الدنیا, یہ عمومی طور پہ اصول حدیث میں رجال کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ اس کا مثل دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا. تو اس طرح کے محاورات میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کے جیسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے یہی جواب فائنل نہیں دیا, وضاحت یہی کی ہے. خدا اعلیٰ نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ اس کی مثل آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا. ہماری تحقیق کے یہ ایسی تحقیق ہے کہ ایسی کہیں نہیں ملے گی. اس طرح کے ہیں جملے. تو وہ جملہ جو سوال میں کیا گیا, کہا گیا کہ اب اس کے جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا, تو اس کو ہمارے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے, یہ محاورہ ہے. بعض محاورے کفریہ بھی ہوتے ہیں, ضروری کہ محاورہ ہے تو بچہ تو ہو ہی جائے. تو یہ بہرحال جملہ جو ہے کفریہ نہیں ہے, یہ مبالغہ ہے کسی کی تعریف میں. اب یہ کیا یہاں دوسرے احکام آئیں گے کہ اگر وہ واقعی قابل تعریف نہیں ہے تو بعضوں کا خوشامد کے طور پر بھی یہ کہے جاتے ہوں گے جملے. تو یہ اب دیکھ لیا جائے کہ وہ اس کو کیوں کہہ رہا ہے اس کے بارے میں. سا بعض اوقات مرنے والوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ڈیوٹی اچھا سوال میں وہ ویسے تو یوں لگتا ہے حرج نہیں ہے, سوال میں یہ کہا کہ چھٹی کی تو چھٹی بھی ہوتی ہے, نماز کی چھٹی ہے ہی نہیں. سوال بھی کیا تھا مشہور فنکار نے, یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں منصور ہے, میں تو نام پہلی بار نام بھول بھی گیا. کوئی فنکار تھے اور ایسا لگا کہ ان کو دین سے محبت ہے. کفریہ کلمات کی کتاب ان کو دی تھی, بولا اس میں تو یوں لکھا نماز کی چھٹی والا, تو اس پر جذبہ ان کا ماشاء اللہ سمجھ میں آ رہا تھا. میں نے تو نیکی کی دعوت دی ہے, سال بھر کے بعد آئیں گے بولتے ہیں آپ کے پاس. اب بھی سے آ جاؤ نا, آج ابھی دن باقی ہے. نماز کی ڈیوٹی یہ کہہ رہے رشکال رہیں گا کہ نماز کی ڈیوٹی مائک گروہ ہے, کہ نماز کو آج کل لوگ ڈیوٹی بولتے ہیں بعض لوگ, تو یہ تو ڈیوٹی تو بولنا سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈیوٹی میں تو چھٹی بھی ہوتی ہے جبکہ نماز میں چھٹی ہے ہی نہیں. جن کو اشکال تھا ہاں یہ ڈیوٹی بولنا کیسا نماز کو, تو میں نے کہا یہ پوائنٹ آؤٹ اچھا کیا کہ ڈیوٹی میں چھٹی ہے, مگر میں نے کہا کہ بعض ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے جس میں سارا سال چھٹی نہیں ہوتی, عاشورہ بھی چھٹی نہیں, عید بھی چھٹی نہیں, لیکن پھر بھی بیمار پڑتا تو چھٹی کر لیتا آدمی. بظاہر تو حرج نہیں ہے, ڈیوٹی سے مراد ذمہ داری ہوتی ہے, جیسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین جو ہے وہ مومنوں پر جو ہے وہ نماز وقت باندھا فرض ہے, تو ایک وقت باندھی بھی ذمہ داری ہے, کتاب موقوتا کہ وقت باندھا فرض ہے, تو اس میں تو حرج نہیں ہے کہنے کے اندر کوئی, جبکہ وہ اس پہ مشقت والی چیز نہ جانتا ہوں کہ ڈیوٹی ہے, بوجھ نہ بوجھ نہ سمجھتا اس کو اپنے اوپر, نفس پر بوجھ پڑنا وہ الگ بات ہے, نفس تو نیکی پسند ہی نہیں کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ نماز کو ڈیوٹی اگر کہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ وہ ذمہ داری ہے, اور ایسی ذمہ داری بھی تو ممکن ہے نا جس میں چھٹی ہی نہ ہو, وہ ہے نا وہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت ملی گئی نہ ملی؟ محمد عاطف مصطفیٰ عطاری حیدرآباد سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. بابا جان یہ ارشاد فرمائیے گئے نماز میں انگلیوں کو راحت دینے کے لیے چٹکایا جائے تو کیا اب بھی قرات باقی رہے گی؟ نماز میں انگلیاں چٹکانا جو ہے نا یہ مکروہ تحریمی ہے, رکھ کی بنانا ہاتھوں کی انگلیوں کی, یہ دکھائیے نماز میں اس طرح ایک دوسرے میں انگلیاں داخل کر دینا یہ تشبیہ کہلاتا ہے, یہ بھی نماز میں مکروہ تحریمی, اور یوں انگلیاں چٹکانا یہ بھی مکروہ تحریمی, آواز نکلتا ہے اسے چٹکانے سے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز میں اور طواف بے اے نماز میں, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں خاص کر یہ جو نماز کے انتظار میں پہلی سب پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو بھی نماز کے جب بھی انتظار میں ہو تو بعض لوگ کر لیتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز اور گناہ ہے. نماز کے انتظار میں بھی طواف نماز یعنی نماز کے لیے جا رہا ہے اس وقت بھی یہ کرے گا تو گناہگار, یا یوں کرے گا. اور اس کے علاوہ مکروہ تنزیہی ہے نماز کے, نماز اور طواف نماز کے علاوہ عام حالات میں مکروہ تنزیہی ہے, چاہے مسجد میں ہو چاہے مسجد کے باہر ہو. اور اگر کوئی وجہ ہے جیسا بھی کہا راحت پہنچانے کے لیے سستی دور کرنے کے لیے کیا تو حرج نہیں, مگر ویسے بھی نماز و طواب نماز کے علاوہ کیا تو گناہ گر نہیں ہے, مکروہ تنزیہی میں گناہ نہیں ہوتا, اس سے بچنا اچھا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. اب بعض لوگوں کی نماز کے اندر پڑھتے اٹھتے سجدے میں جاتے رکوع میں اٹھتے ہوئے ہڈیاں چٹک جاتی ہیں تو اس کا کیا؟ انگلیاں چٹکانا ہے نا مکروہ تحریمی میں نماز میں, خود چٹک گئی تو کیا کرے گا, یہ تو گھٹنے بھی بچتے ہیں تو وادی کا اپنا اختیار نہیں ہے نا اس میں. طواف کے دو طواف کرتے ہوئے انگلیوں میں کینچی کا تو شاید امکان بہت کم ہوتا ہے, لیکن طواف کرتے کرتے انگلیاں بجانے کا امکان شاید ہوتا ہو. طواف کے لیے کوئی مسئلہ پڑھا نہیں ہے کہ طواف میں بھی انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہو, واللہ اعلم. نماز کے لیے تو جزیہ ہے نماز اور طواف نماز, طواف نماز کی طرح ہی وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اب اس میں ہر مسئلہ تو ہم نہیں ڈالیں گے نا, تو نماز میں گول گول کا گھومتے. تو وہاں پہ تو گول گول گھومتے نا کعبے کے گرد. اور نماز میں سینہ کعبے کی طرف رکھنا ضروری ہے, اور طواف میں کعبے کی طرف سینہ نہ ہونا ضروری ہے. تو نماز میں اگر سینہ کعبے سے پھر گیا تو یعنی تین سبحان اللہ کی قدر پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں تین سبحان اللہ کی قدر اگر وہ سینہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور کعبے کے طواف میں اگر سینہ کر کے یعنی کہ کعبے کی طرف طواف کیا تو طواف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسے اترا ہے کہ جتنا حصہ سینہ کر کے کیا اتنے کا اعادہ ہے, لوٹانا اس کو. جی اس کا اعادہ لکھا ہے بارے شریعت کے اندر, لوٹانا ہوگا. جی طواف پکائے گا کہ نہیں؟ اعادہ لکھا ہوا ہے. طواف سینہ کر کے کیا تو طواف نہ کراہیت ہے, کراہت ہے یا ہوگا ہی نہیں؟ یہ لکھا ہے بارے شریف میں کہ اگر کسی نے جو طریقہ لکھا ہے اس کے خلاف کیا ہے, مثلا بائیں طرف سے شروع کیا یا کعبہ معظمہ طواف کرنے میں سیدھے ہاتھ کو رہا, یا کعبہ معظمہ کو منہ یا پیٹ کر کے آڑا آڑا طواف کیا, تو جب تک مکہ معظمہ میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے. تو اب اس کا مکمل کا لکھا ہوا کہ اگر مکمل اس طریقے سے کیا تو. آگے شاید کو جزیہ ملے گا کہ جتنا حصہ کر لیا اتنا بھی اعادہ کرے, شاید ہے آگے, اللہ اعلم. یا کہیں اور پڑھا ہوگا میں نے. خیر ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن وہ جب ایک مسئلہ چھیڑا تو اس کو پورا کر لیا جائے. دیکھ لیتا ہوں. تو وہ ہمارے یو کے کے اسلام بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ شیطان ڈراتا ہے, تو اس ضمن میں قرآن کریم میں پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شعرا پاک ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے یعنی ڈراتا ہے, محتاجی کا. شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا, اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالب اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے, اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی, اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. یہ میں نے دو آیتیں پڑھی تو وہ محتاجی شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے, ڈراتا ہے, ڈر دلاتا ہے, خوف دلاتا ہے. تو اس کے تحت سعد الفاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ ہادی لکھتے ہیں, شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے, صدقہ دو گے تو نادار یعنی غریب ہو جاؤ گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم کو خوف دلاتا ہے. یہ یہاں ڈر سے مراد تو جو کچھ ہے وہ آپ کو میں نے پڑھ کر سنا دیا کہ شیطان وہ محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو گے تو, صدقہ خیرات کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے. تو اب یہ کہ قرآن کی آیت کی اپنی رائے سے تفسیر تو نہیں ہو سکتی, تو ڈر سے مراد تو یہاں تو یہی لکھا ہے. اب یہ کہ قرآن کریم سے یعنی اب اس آیت کے تحت نہیں, ویسے ہی جو شیطان ڈراتا ہے اس کے تعلق سے, تو شیطان ہر معاملے میں ڈراتا ہے کہ یوں کرو گے تو یوں ہو جاؤ گے. جیسے کہ عام طور پہ نوجوانوں کو ڈراتا ہے, داڑھی رکھو گے تو دیکھ منگنی نہیں ہوگی, شادی نہیں ہوگی, کوئی تمہیں لڑکی نہیں دے گا. تو اس وجہ سے کافی نوجوان داڑھی نہیں رکھتے, امام باندھو گے لوگ تم پر ہنسیں گے, لوگ کیا کہیں گے, داڑھی رکھو گے امام باندھو گے لوگ تم کو ملا کہیں گے. وہ ڈراتا ہے کہ لوگ میرے کو تانا دیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے, میرا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا. احساس کمتری میں وہ مبتلا کرتا ہے اس طرح, سچ بولو گے تو کاروبار ٹوٹ جائے گا, دھوکہ دینا چھوڑ دو گے دکان ٹھپ ہو جائے گی. تو فلاں سچ بولتا ہے نا بالکل کنگال ہو گیا ہے. دیکھو وہ سب کچھ کرتا ہے, دنیا کرنا پڑتا ہے, کیسا عیش ہے, اتنا مالدار ہے, اتنا سرمایہ ہے. اس طرح شیطان جو ہے وہ آدمی کو ڈراتا رہتا ہے اور گناہوں کی طرف اکساتا ہے اور نیکیوں سے وہ روکتا ہے. یہ بالکل عام, میں نے جو بھی تھوڑا بہت سمجھتا ہے اس کو یہ سب پتا ہے کہ ایسا کرتا ہے. اسی لیے اسی طرح مدنی قافلوں میں روکتا ہی ہے نا, چاند رات کو مدنی قافلوں میں جاؤ گے تو دیکھو عید کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. عید روز روز آتی نہیں ہے, سال میں ایک ہی بار تمہیں موقع ملتا ہے تو تم سیر و تفریح سے رہ جاؤ گے. یہ مولاناؤں کے ساتھ تم کو مزہ نہیں آئے گا, یہ تو کھانا بھی تم کو سادہ کھلائیں گے, یہ تو تم کو مسجد میں بٹھا کر رکھیں گے, کوئی عید کی رونق ہے تم تو دیکھ ہی نہیں سکو گے, تو کہیں پتہ نہیں کہاں جا کر اٹھا کے بٹھا دیں گے. تو اس طرح یہ کہ شیطان طرح طرح سے اندیشے دلاتا ہے, ڈراتا ہے, ورغلاتا ہے کہ ہم مطلب ہے کہ نیکیوں سے دور رہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ شیطان کے بیکاوے میں نہیں آتا, وہ لاکھ ڈرائے, اندیشے دلائے, خوف دلائے, لیکن مومن وہی کرتا ہے جو اللہ اور رسول کا حکم ہوتا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مومن وہی کرتا ہے جس میں آخرت کی بھلائی ہے. تو اگر شیطان آپ کو ڈراتا ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرو تو آپ کو تو وہ تین دن سے ڈراتا ہے, بارہ دن کرنا چاہیے. شیطان کے خلاف جنگ تو چھیڑی ہوئی ہے, جو بولے اس کا الٹ کرنا ہے اور بڑھ چڑھ کے کرنا ہے کہ کہیں یہ مردود جو ہے یہ دفاع نہیں ہوتا, خیر ناک اس کے ہے نہیں جو کٹے, یہ تو پیچھے لگا ہی رہتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالی کی رضا کے لیے آگے کوچ جاری رکھنی ہے اور شیطان کے خلاف جنگ, نو سیز فائر, ٹھیک ہے نا, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے انشاءاللہ. تو جو اپنے نفس کی وجہ سے شیطان کی باتوں میں آ کر کے سیر و تفریح کرنی ہے تو ادھر جانا ہے تو فلاں جانا ہے, تو تفریح گاہوں کے پہلے سے ترکیبیں بنی ہوئی ہیں, تو یہ اس کو کینسل کر کے مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ شیطان کے خلاف جنگ کے تعلق سے اپنے آپ کو فیر ثابت کر دیں کہ میں فیر ہوں، واقعی میں نے شیطان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، ابھی آپ کو میں نے امتحان میں ڈال دیا، دیکھ لیں اب آپ کی مرضی ہے۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، سیکھ لے سنت قافلے میں چلو، سیکھ لے سنت قافلے میں چلو، لوٹ دے رحمت قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، چاہو گر برکت قافلے میں چلو، چاہو گر برکت قافلے میں چلو، آؤ گے عظمت قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، قافلے میں چلے قافلے میں چلو، قافلے میں چلے، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابو ارقم محمد ریاض عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض گزار ہے، پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ رقت قلبی یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کب کیسے اور کہاں سے حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے کیا قیمت چکانی پڑتی ہے، برائے خاک مدینہ ارشاد فرمائیے، رقت قلبی کیا چیز ہوتی، جزاک اللہ الخیر فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس کو عرف میں دل کانپنا، دل لرزنا بھی کہتے ہیں۔ رقت قلبی جب طاری ہوتی ہے تو بعض اوقات بدن میں جرجری سی آتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نہیں بھی آتے، اس طرح یعنی کہ وہ دل جو ہے نا وہ نرم پڑ جاتا ہے، رقت، تو اس سے دل میں وہ نرمی آ جاتی ہے۔ اور یہ کبھی دعا میں ہوتا ہے، نعتوں میں ہوتا ہے، کبھی یہ کہ کوئی دنیاوی ایسا حادثہ پیش آتا ہے جب بھی آدمی کا دل نرم پڑ جاتا ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے، گھر میں کسی کی فوتگی ہو تب بھی رقت طاری ہو جاتی ہے آدمی پر۔ تو یہ کہاں ملتی ہے اور کیا قیمت دینی پڑے گی، تو یہ فیضان مدینہ میں ملتی ہے، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں ابھی یہاں پہنچ جائیں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ آج کسی مناسب وقت پر دیکھ لیں گے کہ رقت کس طرح ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ باہر کسی شہر میں ہیں تو مدنی چینل پر امید ہے کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ دقت کس طرح کی ہوتی ہے۔ باب المدینہ کے تو عصر کی نماز یہاں پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو رقت انگیز مناظر دیکھنے کو ملیں گے. آج یہ متقبین جا رہے ہیں تو ان میں کئی ایسے ہوں گے کہ جن کا ذہن یہ ہوگا کہ ہم چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتے نہیں جاتے. عارضی جذبات ہوتے ہیں, کبھی رقت ہوتی ہے, کبھی مسکراہٹ ہوتی ہے, کبھی آدمی ہنستا ہے, کبھی روتا ہے, یہ ہوتا ہے. ہر وقت ایک سی کیفیت رہتی نہیں. صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا نماز و دعا میں خشوع و خضوع نہ ملنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں, اور اگر ایسی کیفیت محسوس کرے کوئی کہ نماز میں لذت نہیں مل رہی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز جب جلدی جلدی پڑھیں گے نا تو ظاہر خشوع نہیں ملے گا, یا کوئی کام اٹکا ہوا ہے جلدی پہنچنا ہے تب بھی خشوع نہیں آتا. یا کوئی ٹینشن ہے, دنیاوی فکر ہے, کاروباری نوکری پر جانا ہے, گاہک چلے جائیں گے جلدی پہنچنا ہے دکان پہ, یا کسی کام سے نکلے اس میں دیر ہو جائے گی, دکان بند ہو جائے گی, دفتر بند ہو جائے گا, آفس بند ہو جائے گی, یہاں جانا ہے وہ آدمی نکل جائے گا, ہاتھ میں نہیں آئے گا پھر, وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسباب ہیں کہ جس سے پھر وہ دل جمعی نماز میں ہوتی نہیں. تو اب یہ کہ اس طرح کے اسباب تو آدمی کو پیش آتے ہی رہتے, اس کے باوجود نماز میں خشوع اور خضوع کیسے حاصل ہو ہے یہ تھوڑا ٹف معاملہ. یہ کہ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اب یہ تصور نہیں جمتا تو کم از کم یہ تصور کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ حاتم اسلم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی حکایت اس میں بڑی وہ پر مغز ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ تصور مانتا ہوں کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, پل صراط پر کھڑا ہوا ہوں, میرے سیدھے ہاتھ میں جنت ہے, میرے الٹے ہاتھ پر دوزخ ہے, میرے پیچھے ملک الموت ہیں جو میری روح قبض کرنے کے لیے تیار ہیں, اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے. یہ ذہن بنا کر میں نماز پڑھتا ہوں. وقت اگر یہ کسی کا ذہن بن جائے تو پھر رقت ہی رقت ہے, سود ہی سود ہے, خوشبو ہی خوشبو, لیکن ہمارا یہ ذہن بن نہیں پاتا کی وجہ کہ ہم کوشش نہیں کرتے. جب کوئی کما حق کو کوشش کرے کہ میری مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میری زندگی کی آخری نماز ہے, سیدھی طرف جنت, الٹی ہاتھ پہ دوزخ, پیچھے ملک الموت جو میری روح قبض کرنے کے لیے تیار ہے, تو اگر ایسا تصور باندھنے کی کوشش کرتا رہے جتنا, ابھی یہ ساری باتیں یاد بھی نہیں رہتی. اچھا اب تو اتنا مدنی مذاکرے میں بھی وہ شاید سب کو توجہ نہیں رہے گی کہ وہ گھر جانے کی پڑی ہوگی, کسی کی وہ سیٹ بک ہوگی, چاند رات بعض لوگ ٹرین میں گزاریں گے, عید کا بھی آدھا ادھا دن ٹرین میں, یہ باغم بھگ کہیے کہ سیٹ بک ہوگی, کسی کی رات کی سیٹ بک ہوگی, کسی کی مغرب کے بعد بس وہ پتا ہے کہ سورج ڈوب گیا تو احتکاف ختم ہو گیا, تو مغرب کے راستے میں پڑھ لیں گے, جلدی جلدی ٹرین میں بیٹھ کر چلے جائیں گے. یہ ہوں گے اس طرح کے مکس, اس شاپ تک کون انتظار کرے گا, پھر ٹرین لیٹ ہو جائے گی تو عید کی نماز پھر مجھے اپنے گاؤں میں پڑھنی ہے, فلا شہر میں پڑھنی ہے باب الاسلام کے, تو اس طرح بھی ہوگا کہ ٹرین کا ٹائم ہی ہے کہ بھئی وہ مثال کے طور پر اگر ٹرین کا ٹائم کسی کا 7:30 بجے تو وہ یہاں مغرب پڑھ کے 7:30 بجے ٹرین پر پہنچ نہیں سکتا, تو بھاگنا پڑے گا کہ یار وہ کہیں راستے میں غروب ہوتے ہی نکلیں گے تو آگے پیچھے کی نماز پڑھ لیں گے, یا تو اب یہ روئیں گے اور دھوئیں گے اور دیر لگائیں گے. صلاۃ و سلام کے لیے میرے وہ روکیں گے تو میں چلا, تو یہ بیچارے نکل جائیں گے. تو اب ایسی صورت میں کیا مطلب رقت خوشبو, اور اس وقت بھی کہا دل لگے گا, سامان ابھی تو باندھنا ہے, باندھ لیا ہے, کچھ باہر سے منگوانی ہے کوئی چیز لے جانے کے لیے, وہ اینڈ ٹیمپری آدمی یہ سب کرتا ہے عموماً. تو مجھے بہت تجربہ ہے, پہلا میرے پاس آتے تھے جب میں یہ پہرے وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو اور اب بھی ہاں اب بھی یہی ہے کہ میرے پاس آئیں گے گھنٹہ آدھا گھنٹہ دو گھنٹہ بھی اگر بیٹھیں گے, یہ جتنے مولانا بھی پیچھے نا یہ بھی جب میرے پاس آتے ہیں نا جمع ہوتے ہیں, تو جب یہ بیٹھتے بیٹھتے پھر اب جانے لگتے ہیں نا, تو ایک بولتا میری ماں بیمار ہے, دوسرا بولتا ابو بیمار ہے, تیسرا بولتا ہے تو میرا حافظہ کمزور اپنے ہاتھ سے تعویذ بنا دو. نہیں یہ سارے کام ان کو جاتے جاتے سوچتے, اب میں بھی کیا کر سکتا ہوں جاتے جاتے. یہ ایک نفسیات ہے اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ دو گھنٹے تک جب بیٹھا تھا تمہارے ساتھ یار تمہارے منہ میں مونگ بھرے تھے, بولنا تو پہلے بولتے تھے, یہ آخری میں بولتے ہیں, جاتے جاتے دروازے تک پیچھا نہیں چھوڑتے. اذانیں ہو جاتی ہیں مغرب کی, یہ بھی تجربہ, اذانیں ہو جاتی ہیں مغرب کی, جماعت تیار ہے لیکن ان کو اپنی باتیں ختم نہیں ہوتی اب جاتے ہوئے, جیسے عصر کے بعد آئے ہوئے مدرسے بیٹھے ہوئے. یہ ہوتا نہیں ہوتا آپ بتا دیں, آپ لوگ بتا دیں, میرے پیچھے والے بتا دیں, ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, بتائے گا کرتے ہو یار ایسا صحیح ہو جاؤ نا. یہ آپ میں ابھی میں بھلے نہ بولتا ہوں, ان شاء اللہ بولا انہوں نے تو ان کے کہے کہ اللہ لاج رکھے ان کو یاد رہے, اللہ چاہے گا تو یقیناً ہو بھی جائے گا, اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. تو یہ عام ہے مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے, سارے کام جاتے ہوئے سوچتے تو میرے پاس آتے تھے نا پہلے, گیا وہ کم از کم دو ملاقاتیں تو کرتے ہیں, وہ آتے تو ملاقات اچھا بھائی لبیک, پھر آتے گھر پہ کہ اب اجازت میں جا رہا ہوں لبیک, اب بولے گا امی کے لیے تعویذ بنا دو, بہن کو اولاد نہیں ہے, بڑے بھائی کی نوکری نہیں ہے, اب یہ ساری رشتے مجھے دیں گے کہ یہ اب بھی میرا کر دو, میری اتنے بجے ٹرین ہے یا میری بس کی سیٹ بک ہے, اب کیا ہوگا یار, میں پہلے سے بول دیتا ہائپ دے دو اس طرح بھائیوں کے لیے. نہیں سب یہ جاتے جاتے مطالبے کرتے ہیں اکثر, نہیں میں کہوں گا 99.9 تو شاید غلط نہ ہو, پتہ نہیں کیا نفسیات ہے. تو بہرحال یہ کہ جو جیسے آج ہم جا رہے ہیں تو ان کو چاند رات مسجد میں نہیں ملے گی, ان کو سفر میں ملے گی, جانا ہی ہوگا قافلے میں سفر نہیں, اگر کوئی مجبوری ہے تو کم از کم آدمی عید تو سکون سے یہاں پڑھ لے اپنے مرکز میں پھر بھلے, مگر یہ قافلے ہی میں سفر کرنا چاہیے, نہیں کر رہا تو کم از کم عید تو سکھ سے پڑھ لے. اب وہ ٹرین لیٹ ہو گئی, عید ملی نہیں ملی, بڑی رات عبادت کی رات, ادھر پرسکون ماحول ہوگا, اکثریت تو ویسے چلی جائے گی تو پھر پرسکون ماحول ہو جائے گا, یہاں آرام کریں تہجد ملے گی, یہاں بہت کچھ انشاءاللہ سکھا رسول کا قرب ملے گا, صالحین کا قرب ملے گا. تو لیکن اب سیٹیں بک ہم کس کس کوئی رک ہی نہیں سکتا کہ پھر وہ سیٹوں کی بھی بہت مارا ماری ہوتی ہے, بلیک میں بھی پتہ نہیں سیٹیں لی گئی ہوں تو تعجب نہیں ہے. اس وقت تو وہ سب ٹرینیں فل بسیں فل جا رہی ہوں گی. سر میں تو یہ آپ کو سمجھانے کی لڑ کر رہا ہوں, تو خشوع کے اسباب میں سے یہی ہے کہ آدمی بالکل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے, اور یہ ہم کو نصیب نہیں ہے, ہم اڑا ہڑی میں ہی ہوتے ہیں, دو گھنٹے کھڑے ہو کر گپے مار سکتے ہیں, لیکن نماز تو اذان ہوئی اقامت ہوئی تو پھر جا کر آستینیں چڑھیں گی یا وضو کریں گے, یا وضو کر بھی لیا ہے تو خرامہ خرامہ آ رہے نہیں, دوڑ دوڑتے ہوئے آ رہے, اب دوڑتے ہوئے آئے اللہ اکبر, تو اب یہ آپ خود بتائیں کہ کیا نماز میں دل لگے گا, کیسے خوشبو ملے گا, کون سے بازار میں ملتا ہے جو آپ کو خرید کر لا کر دیا جا سکے, ہے نہیں. یعنی کہ یا جیسے اسپیکر کے آواز مدھم رکھتے ہیں اقامت میں, تو کئی بار مطالبے بڑے بڑوں کے آتے ہیں ہم کو کہ مکتب میں صاحب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اقامت کی آواز ذرا تیز کر دیں تاکہ پتا چلے کہ جماعت کھڑی ہو جائے. تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اقامت کی آواز سن کر مسجد میں جانا ہوتا ہے, اذان کس کے لیے, اذان کس کے لیے, پتھروں کے لیے, دیواروں کے لیے, کس کے لیے, اذان ہے ہی آپ کو بلانے کے لیے, آؤ مسجد میں, حیا علی الصلاح آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف. تو پہلے کے نیک بندے ہوتے تھے کہ مسجد کے اندر اذان سنتے تھے, مسجد بلائے سے پہلے وہ پہنچ جاتے تھے, اور آج کل وہ اقامت بھی اپنے گھر میں آواز آئے اپنے مکتب میں آئے تاکہ ہم اٹھ کر پہنچ سکے جماعت پر. یہ حالت ہو گئی ہے, یہ مذہبی لوگوں کی حالت ہے. عوام تو پھر بےچارے اب ان کو تو چھیڑنا ہی کیا ہے, جو نماز پڑھتے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک رکعت ملی تو کیا, دو رکعت ملی تو کیا, قعدہ ملا تو کیا, نہیں ملی تو کوئی افسوس نہیں, پوری پوری سفر متقف ان کی بھی پیچھے کھڑی رہتی ہوں گی. نہیں جماعت کا جذبہ نہیں, نماز کا جذبہ نہیں, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مفتی دعوت اسلامی کو دیکھتے تھے بابا, عموماً میں نے دیکھا تھا کہ یہ اقامت جس سے کہ صف میں بیٹھ کر ان کی اقامت سننے کی طبیعت, یعنی اذان ہوئی بلکہ ان کو تو کئی مرتبہ ایسے دیکھا کہ اذان کے وقت, اذان کا وقت جیسے شروع ہونے والا ہے تو اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ تیاری کر لیتے تھے اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ جب آئیں اب اذان ہو جائے گی. اذان ہوتی تھی تو اذان ہوتے ہی ہمارے مدنی مشورے جو بھی تنظیم مصروفیت ہوتی تھی ہم فوراً ختم کر دیتے تھے. پر ان کا کام ہی یہ تھا کہ انہوں نے اٹھ کر سیدھے جا کر پہلی صف میں وہ سنت قبلی ادا کرنی ہے اور اقامت انہوں نے صف میں بیٹھ کر سننی ہے. یہ معمول کے مطابق دیکھا ہے. منہاج العابدین کے حوالے سے سائیں بھائی بتا رہے ہیں, جو یہ چاہتا ہے کہ اسے عبادت کی شیرینی یعنی مٹھاس حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ غیر محرم کی طرف نظر نہ کرے. غیر محرم یا امرد کو بھی, غیر محرم یا امرد, امرد کو تو مطلب ہے کہ بری نیت سے دیکھے گا تو حرام ہے, اسی طرح غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے. تو غیر محرم کو دیکھنے میں تو وہ گندی نیت کی بھی حاجت نہیں ہے, اس کو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اجازت کی صورتیں ہیں وہ ہمارے لیے عام طور پر نہیں ہوتی. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اسے عبادت کی شیرینی حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ غیر محرم کی طرف نظر نہ کرے, کیونکہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, وہ بھی زہر میں بجھا ہوا. تو لکھا یہ مجرب نے تجربہ شدہ عمل ہے کہ غیر محرموں کو جو نہیں دیکھتا اس کو نماز میں گویا بہت لذت آتی ہے, خوشو اور خوشو آتا ہے, اور جو غیر محرم کی تاک جھانک کرتا ہے امردوں کو لذت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کو پھر عزت اور عبادت کی لذت نہیں آتی. اب وہ ابلیس کے تیروں میں سے, وہ تو مطلق اس میں غیر محرم کا تذکرہ نہیں ہے. اس طرح کی بھی ایک روایت ہے بابا کہ جو غیر محرم عورت کی طرف نظر کرے, یعنی نظر پڑی اور نیچے کر لی اس نے اللہ کے خوف سے, تو اللہ اس کی عبادت کے اندر لذت پیدا فرما دیتا ہے. بے اختیار نظر پڑ گئی, اگر بے اختیار نظر پڑ گئی عورت پر غیر محرم پر تو فوراً نیچی کر لے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی لذت پیدا فرماتا ہے. وہ ایمان کی لذت, ایمان کی مٹھاس دل میں محسوس, ایمان کی مٹھاس دل میں محسوس کرتا ہے, ایسا کچھ ہے. یہ اپنے پردے کے بارے میں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کے رفعت سے لا کو سلام. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیا, یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیا کی نیچی نظروں حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. حدیث پاک یہ ہے دار شریعت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی دفعہ نظر کرے یعنی بلا قصد پھر اپنی آنکھ میچ لے اللہ تعالی اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دے گا جس کا مزہ اس کو ملے گا. سبحان اللہ, ایسی عبادت پیدا کر دے گا جس کا مزہ اس کو ملے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. پیارے بابا جان, ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ مجھے اپنی دکان کے سامنے سے کچھ سونا ملا ہے, اس کی مالیت تقریباً 60,000 تک ہوگی. میں یہ سونا مدنی چینل کے لیے دینا چاہتا ہوں, کیا میں دے سکتا ہوں؟ تقریباً 1.5 ماہ سے میرے پاس ہے اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ یہ سونا آپ کے ذریعے سے مدنی چینل کو دوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ اپنی دکان پر آپ لکھ کر لگا دیجئے کہ کچھ سونا ملا ہے, جن صاحب کا وہ علامت بتا کر لے لیں. علامت اور مالیت نہ لکھیں, چلو مالیت سے بھی اندازہ نہیں ہوگا. سونے کا ظاہر کوئی زیور ہوگا یا بسکٹ ہوگا یا کوئی ایسی چیز بنی ہوئی ہوگی نا اس کی, تو یہ علامت آپ کو بتا کر آپ سے لے لیں. یہ لکھ کر لگانا ہے. دیکھیں لکھ کر لگانا ایک طریقہ ہے, یعنی کہ مالک تلاش کرنا پڑے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اٹھا لیا ہے, دے دوں گا اس کا اندازہ, آپ نے قبضہ تو اٹھا تو لیا نا کہ اب میں اس کو اپنے کسی تصرف میں لاؤں گا. اب یہ کہ بھا مدنی چینل کو دینا بھی اپنا تصرف ہی آپ کا ذاتی. یہ کہ اس کا مسئلہ یہی ہے کہ جس نے اپنے لیے اٹھایا اس پر واجب ہو گیا کہ اب اس کے مالک کو ڈھونڈے. اب یہ کہ ایک صورت یہ ہے کہ لکھ کر لگا دے, اعلانات بھی کرے, کس کا ہو سکتا ہے اگر اندازہ ہے تو اس سے معلومات کرے. جس جگہ سے وہ ملا دکان کے تو اسی نمایاں جگہ پر لکھ کر وہ لگا دے. لیکن اب یہ کہ ہر ایک آپ کی دکان پر آ کے پڑھے یہ ضروری نہیں ہے, دوبارہ آئے وہ وہاں سے گزرے اس کی تحریر پر نظر پڑے. تو اس کے لیے چونکہ رقم بڑی ہے اخبار میں بھی دیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے اخبار میں دے دے کہ بھئی وہ یہ اخبار والے شاید آپ سے کچھ رقم لیں گے ایڈورٹائز دینے کے, اشتہار دینے کے, تو اس پر بھی دیکھ لیں آپ قربانی دے سکیں تو چھوٹا سا اشتہار جو آتا ہے وہ دے دیا جائے کہ لوگ اخبار پڑھتے ہیں اس سے بھی وہ آ سکتے ہیں. ایسا جو بھی ذریعہ ہو کہ آپ مطلب اس کے ذریعے اعلانات کروائیں. پھر جب آپ نے اپنی دانست میں خوب اعلانات کروا لیے اور آپ کا ذن غالب آ گیا, بلکہ امید قطع ہو گئی مالک ملنے کی, یہ لکھا ہے, اب امید ہی نہیں رہی کہ مالک ملے گا, تب جا کر یہ سونا جو ہے کسی فقیر کو دے دیں یا کسی بھی نیک کام کے چندے میں دے سکتے ہیں. لیکن ہاتھوں ہاتھ کے ملا, 1.5 مہینے تک چھپا کے رکھ دیا, 1.5 ماہ ہو گیا, اب بھی وہ لگا دیں لکھ کر, اور 1.5 ماہ رکھا رہا, اس کی توبہ. ہاں اگر اپنی نیت سے اٹھایا ہو تو ویسے ہی توبہ کرنی ہوگی کہ چلو بھائی مال غنیمت مل گیا. لوگ اس کو بعض وقت مال غنیمت بھی بولتے ہوں گے میرے خیال ہے, یعنی جو ملا وہ سمجھتے میرا, جو بھی ملا اٹھا کر. جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ گنگوٹی لوہے کی پین رکھی تھی, فیروزے والی تھی شاید, اس میں تھا پتھر تھا, تو وہ میرے کو ملی تو میں نے اٹھا کے پہن لی, یہیں سے کہیں سے ملی تھی, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. تو اگر لکتا ہے تو اول تو آدمی اگر نہیں پہنچا سکے گا یوں لگتا ہے تو اٹھائے نہیں. ہمارے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں مدنی چینل پہ تو اعلان ہو گیا نا ابھی, تو میں کہہ رہا ہوں آدمی آئیڈینٹیفائی نہیں ہے نا پر کس کہاں کا سونا ہے, کدھر کا سونا ہے, دکان کدھر ہے, بندہ کدھر ہے, کس کو کیا پتا کس کا کیا سونا گرا تھا کیا نہیں گرا تھا. مدنی چینل سب تھوڑی سنتے ہیں, اور مدنی چینل یہ کام اگر کرنے لگے گا تو پھر تو یہ ادھر سے ہزار چیزیں چھوڑ کے چلے جائیں گے متقفین, کہ بھائی وہ اتنے اس نمونے کے جوتے ملے ہیں, تو رومال ملا ہے, تو تولیا ملا ہے, تو کوئی صاحب بیگ بھول کے چلے گئے ہیں. یہ تو پھر ہمارا تو ایک نیا شعبہ قائم کرنا پڑے گا اس کے لیے. آپ دیکھنا اتنی چیزیں بھول کے چلے جائیں گے, وہ چاند تو آج تو کہہ رہے مغرب ہوئی اور یہ بس بےچارے ہاتھوں ہاتھ میں آتے نہیں, جب دم کرانے کی بوتلیں دم کرواتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے. آئیے تیسرے اس لیے وہ اطمینان تو انہوں نے سنبھال کے رکھ لیا ہوگا, آج آج کم چیزیں چھوڑ کے بھاگے ہوں, 29 کو زیادہ بھاگم بھاگ. پھر رشتے دار دوست دار بھی آتے ہیں, گلے ملتے ہیں, مبارکبادیاں دیتے ہیں, گجرے ڈالتے ہیں, تو اس میں بھی آدمی تھوڑا وہ ذہن سے نکل جاتا ہوگا. دم کیا ہوا پانی بھول جانا یار, یہ تو ماں نے تاکید کی تھی کہ بیٹا دم کیا ہوا پانی لے آنا, اور یہاں کا اب یہ پانی بھی بھول گیا. کیسے اتنی بوتلیں بھول جاتے ہیں پانی, کوئی تو اچھا نام بھی لکھتے ہیں تھوڑی اپنا پتہ یا فون نمبر, نام لکھیں گے احتکاب کا ہلکا نمبر لکھیں گے, اب اس کو کہاں ڈھونڈے احتکاب کا ہلکا, تو آج مغرب تک ہے پھر خلاص پھر وجود ہی نہیں ہے. تو ایڈریس آدمی پورا لکھے, فون نمبر لکھے, کہ کوئی ہمدردی میں آپ کو فون کر کے پوچھ لے تو آپ بولیں گے میں تو پنڈی کے لیے روانہ ہو گیا ہوں, کہ میں پنڈی میں ہوں, تو پھر وہ آپ کو کس طرح پانی بھیجے وہ طریقہ کار طے ہو. یا آپ اجازت دے دیں کہ بھائی میری بوتل تھی آپ جو چاہیں کریں, ظاہر کہ بوتل بھی بعض وقت قیمتی تو ہوتی ہے نا, مگر یہاں کی بوتلیں اٹھا کر دم کروایا ہوتا ہے عام طور پہ, کیوں پتہ ہی نہیں کہ یہ یہاں کی بوتل لینی جائز ہے نہیں ہے, کچھ کچھ سوچنے کا ذہن ہی نہیں ہوتا اکثریت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بابا جان, ابھی بھی یہاں پر متقفین کے لیے گمشدہ مکتب لگا ہوا ہے, اور اس میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی قیمت ہے اور کوئی لینے کے لیے آ نہیں رہا, اور اسی طرح چاند رات کو یعنی آج رات تو کہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, تو پھر ان تمام چیزوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے, مجلس کیا کرے؟ مجلس کے لیے یہ ہے کہ اس کا انتظار کرے اعلانات یا لکھ کر جو قیمتی چیزیں ان کی لسٹ لگا دے, مگر یہی کہ وہ اشارے دے پورا, اگر وہ ڈیٹیل لکھ دیں گے تو کوئی بھی آ کے بولے گا یہ میرا ہے, یہاں چور اچکے بھی تو گھومتے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی مطلب وہ, مگر ہر چیز کی قیمت بنتی ہے, لکھے کس کس کا, چادر بھول گئے چادر کی قیمت ہے, رومال بھول گئے اس کی بھی قیمت ہے, یہ تولیا ہے چھوٹا سا یہ بھول گئے ہے تو قیمت ہے نا, مفت تو نہیں آتا ہی, ہر چیز کی قیمت, قلم گر گیا قیمت ہے. اب لسٹیں بنائے اتنی لسٹیں پڑھے گا کون, ارے وہ تو سینکڑوں کی لسٹ بنے گی تو کوئی نہیں پڑھے گا, جس کو اپنی بہت قیمتی چیز ہوگی وہ ڈھونڈے گا کہ اس میں شاید میری چیز کا نام لکھا ہوا ہے. اب گھڑی بھول گیا, گھڑی یہ لکھ دیا کہ بھائی گھڑی بھول گیا, کون سی گھڑی تھی, یہ جو طلب کرنے والا ہے اس کو پوچھے تو وہ بولے گا کیسی ہو یا فلاں کمپنی کی ہے یا چین والی ہے یا چمڑے والی ہے یا پلاسٹک کی پٹی والی ہے, کوئی علامت ہو بتائے, اور کئی گھڑیاں ہوں گی, اب وہ اندھیرے میں تیر مارے گا تو کوئی سی تو اس کے نکل ہی آئی ہے, اس کے لیے ہے تو سارا رسکی معاملہ. اب گھڑی کی کمپنی کا نام تو واقعی پتا نہیں ہوتا, مجھے بھی میری کمپنی کا نہیں پتا کہ کون سی گھڑی میری کمپنی کون سی ہے گھڑی کی. یہ ہے بہرحال معاملہ پیچیدہ. پاپا اس میں اب تک جو مجلس کا طریقہ کار تھا وہ یہی ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو جو زیادہ قیمتی نہیں ہے, جیسے قلم ہے یا آج کل جو تسبیحات کاؤنٹر جو چلتے ہیں یا اپنی جیب کی جو تسبیح ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جو اتنی زیادہ قیمتی نہیں ہوتی, مدنی پیڈ ہیں, تو ایک ٹیبل رکھیے کہ جس پر وہ گمشدہ چیزیں وہاں رکھ دیتے ہیں, اب کسی کی گم ہوئی وہ وہاں آتے ہیں, اپنی چیز اگر انہوں نے پہچان لی تو وہ خود ہی لے جاتے ہیں. کاؤنٹر کتنے کا ملتا ہے یوں یوں کرنے کا؟ یہ بھی اسٹیل والا تو پاپا وہ تو مہنگا ہوتا ہے, باقی جو آج کل ڈیجیٹل چل رہا ہے وہ تو 30-40 روپے کا. قیمت ہی نہ ہوا قیمتی بابا, وہ تو قلم بھی ڈھیر لگا ہوا ہے قلم کا بھی. قلم بھی قیمتی بھی آتے ہیں, 25 روپے کے تو ہو ہی گئے پاپا قلم عام طور پہ جو ہے. اب یہ بھی کیا کیا جائے اس کا, حل بھی کوئی وقت ہے یعنی کہ بہت دشوار ہے. کیونکہ ابھی میں نے جب آخری مرتبہ وہاں سے گزرنا ہوا تھا میرا خیال 50 سے اوپر قلم پڑے تھے وہاں پر. وہ چپلوں کا بھی ڈھیر چھوڑ کے جاتے ہوں تو لاتا ہر جمعرات کو. تو اسے کیسے بھاگتے گا آدمی بولے چپل چھوڑ کے بھاگ گئے. پیارے بابا جان یہ پیچھے بھی ایک اجتماع جب ہوا تھا تو اس میں تو پورے پورے بیگ ہی بعد میں ملے تھے پورا بیگ. اب اسلام میں بھائیوں کی ٹرینیں ہوتی ہیں, انہوں نے ٹکٹیں بک کروائی ہوتی ہیں اور جانا ہوتا ہے, بیگ آخری وقت میں ملتا نہیں ہے, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں پورے پورے بیگ ہوتے ہیں جو مل جاتے ہیں. اور یہ بےچارے سمجھتے ہیں کہ کوئی چور چرا کے لے گیا تو اپنی جگہ رکھ کر بھول جاتے ہوں گے نا یہ کہاں رکھا تھا. میرے سے بابا صحیح فرما رہے تھے کہ آج چونکہ 30واں دن مل گیا تھا نا تو یہ پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوں گے کل سے لے کر ابھی تک. مگر جو ابو جو بابا جو ہمارے جو مکتب پر جو چیزیں ہیں اس کا کیا, اب یہ کہ ان سب سے اپنے خلاصے بھی نہیں کروا سکتے. چادریں اتنی چھوڑ کے جاتے ہیں, چادریں سمجھ بھی نہیں پڑے گی کہ چادر کندھے پر ہے بھی یا نہیں. وہ یہاں کے لیے بےچارے چادر بساتے ہیں, سفید چادر لاتے ہیں, بعض امام آباد لاتے ہیں ایسے تھوڑی پہنتے ہیں. تو یہ یہاں بھول جائیں گے سب, یا کئی ایسے ہوں گے امامہ ڈال کے بھی چلے جاتے ہوں گے, ہر کسی کے کام آ جائے گا. یہ کیسے کام آ جائے گا, وہ تو بےچارا جو لے جائے گا تو پھنسے گا. وہ ساری ہزاروں لاکھوں روپے کی چیزیں چھوڑ کے چلے سب غور بھی نہیں کر رہے ہوں گے. اور ابھی اذان ہو جائے گی اس کے بعد خطبے بن جائیں گی, پھر وہ الوداع ہوگی اس کے بعد. صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے یعنی آپ کنفرم ہو گئی ہے میری نہیں ہے, اب اس چیز کی طرف نظر گئی ہے یا اس کو استعمال کرنے کا جی چاہ رہا ہے تو اب چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ ہے کس کا. جب تک پتہ نہ چلے اپنے کو استعمال میں لانا نہیں چاہیے. تو یہ آپ کا نہیں ہے یہ تو کنفرم ہو ہی جائے گا نا, کہ یہ تو نہیں یار میرا ہے یا نہیں ہے. بہت کم ایسے چانسز آتے ہیں, وہ ملی جلی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی زیادہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے یار یہ میری ہے یا نہیں ہے. لیکن جب ایک چیز کا کنفرم ہو جانا ہے کہ یہ میری نہیں ہے تو اب آدمی الرٹ ہو جائے گا, یا اب اس کے استعمال کرنے کی مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے, اب اس کو غور کرنا شروع کر دے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں کچھ کئی حقوق میں ہم اپنا بچاؤ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اب بھی اگر کوئی ایسے اسلام بھائی بہوش ہیں اور ان کی کوئی چیزیں رہ گئی ہیں تو وہ گمشدہ مکتب پہ دیکھ لیں, اگر انہی کی ہے تو انہی کی ہے تو لے لیں. پھر اپنی چیزوں پر نشانی لگانے کا سلسلہ کم ہے. نشانی جو ملتی ہے وہ ارتکاب میں فارم میں بنی ہوئی ہوتی ہے نشانی, نشانی پر لگا لیا کرے تو پھر بچت ہوتی ہے. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام ابو احنف محمد اشرف عطاری ہے, میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہے. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا تھی کہ آپ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 53 پر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غم خواری کی اور اس کو تحفہ خواہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ یا پمفلٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے استعمال کا مشورہ دیا۔ تو پہلے بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مریض کی عیادت کا احسن طریقہ ارشاد فرما دیں اور اس مدنی انعامات کے بارے میں کچھ اور مزید رہنمائی فرما دیں۔ یہ ہفتے میں ایک بار کم از کم کرنے کا مدنی انعام ہے اور اس کے فضائل بہت ہیں۔ عیادت کرنے سے ایک تو اس کے فضائل حاصل ہوں گے جبکہ ثواب کی نیت سے کریں گے، دوسرا ہے کہ اس مریض کے دل میں محبت پیدا ہوگی، مریض کے جو عزیز ہوں گے ان کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنے گی، اور آپ کا انداز اگر اس محبت بڑا ہوا تو وہ دعوت اسلامی سے بھی قریب آئیں گے۔ یہ بہار شریعت حصہ جلد اول صفحہ 804 پر حدیث نمبر 6، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ اب دیکھو کتنا ثواب ہے عیادت کرنے کا۔ ایک اور فرمان ہے جو اچھی طرح وضو کر کے بغیر از ثواب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جائے، جہنم سے 60 برس کی راہ دور کر دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ ملاحظہ ہو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے، اور عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، انشاء اللہ تعالی یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اس عربی سے بھی یہی فرمایا، لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی مطلب ہے کہ پیاری پیاری فضیلتیں ہیں مریض کی عیادت کی، اور ثواب بھی کتنا ہے۔ تو اس طرح ہمیں بھی عیادت کرنا چاہیے مریضوں کی، اس سے اس کا دل بہت خوش ہوتا ہے، اور مومن کا دل خوش کرنا یہ بہت بڑے ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 505 پر ہے، مسئلہ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس مریض پر، اس بیمار پر گرا گزرے گا یعنی بوجھ پڑے گا، ایسی حالت میں عیادت نہ کرے۔ عیادت کو جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ سر علاج جس سے حالت خراب ہونا سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو، اس کی مزاج پرسی کرے، اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے مگر جبکہ وہ خود اس کی خواہش کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ہر ایک مدنی نام ہم سب بھی پائے، ہر ایک مدنی نام ہم سب بھی پائے، ہر ایک مدنی نام ہم سب ہی پائے، کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. سب مل کر ایک بار پھر للکار لیں. اب تو واقعی رمضان بھی جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے. غیبت کے خلاف جان، غیبت کے خلاف جان، غیبت کے خلاف جان. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور، شغل خور، کفل مدید، انشاء اللہ عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے، رخ پہ داری سجی رہے، سر پر زلفیں سجی رہے، اکثر نظریں جھکی رہے، حیا سے نظریں جھکی رہے، انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، خطبی تمام نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضری دیں گے، اور کم از کم ایک بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش کریں گے. جب بھی آپ کو فیضان سنت کا درس کہیں بھی ملے، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، تو لازمی طور پر کچھ لمحات کے لیے، پانچ سات منٹ کا درس ہوتا ہے، لازمی طور پر بیٹھا کر انشاءاللہ تعالی بیٹری چارج ہوتی رہے گی، اور اپنے علاقے میں ہونے والے مدرسۃ المدینہ بالغان کو تو لازمی طور پر پکڑ لیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دعوت اسلامی سے وابستہ رکھے گا. صلوا علی الحبیب. وہ کل یہ مسئلہ چلا تھا کہ محرم یا زوجہ کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں محارم کے لیے, تو یہ فیضان سنت کے فیضان اعتکاف, فیضان رمضان کے فیضان اعتکاف اوپر سے صفحہ نمبر 408 پر یہ لکھا, اگر اپنے عزیز محرم یا زوجہ کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے اعتکاف توڑ سکتے ہیں مگر قضا کرنا واجب ہو جائے گا. تو اس میں لفظ عزیز شاید زائد ہے کیونکہ عزیز کا معنی بہت وسیع بنتا ہے کہ دور کے رشتہ دار جو محرم نہیں ہوتے ان کو بھی ہمارے یہاں عام بول چال میں عزیز بولتے ہیں. تو محرم دیکھیے اجازت جو ہے نا اعتکاف توڑنے کی صرف محارم میں, جیسے ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا ہو گیا, بیٹے کا ہو گیا, بیوی کا ہو گیا, بہن کا ہو گیا, چاچا کا ہو گیا, ماموں کا ہو گیا, یہ محارم یہ مخصوص رشتہ دار ہیں, تمام رشتہ دار محارم نہیں ہوتے. تو یہ محرم کے لیے ہے یہ مسئلہ. کل جو عزیز کا کہا تھا تو وہ انشاءاللہ اس میں سے ہم نکال دوں گا, نکلوا دوں گا میں. اگرچہ محرم عزیز ہوتا ہے لیکن عزیز سے شاید غلط فہمی ہوتی ہے. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار عبد الرحیم بھائی, باب الاسلام سندھ کا ایس ایم ایس موصول ہوا جو اپنے انداز و الفاظ میں عرض کرتا ہوں. مجھے غلط فہمیوں کی بنا پر دعوت اسلامی سے نفرت ہو گئی اور طرح طرح کے وسوسے میرے دل و دماغ میں جنم لینے لگے, یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تشریف لایا اور رمضان المبارک میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوا, مدنی مذاکرے دیکھنے کا اتفاق ہوا, مدنی مذاکرے دیکھتا رہا, یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے معاملے میں پائے جانے والے وسوسے ختم ہو گئے اور نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی. تیسرا مدنی مذاکرہ, تیسرا مدنی مذاکرہ, تیسرا مدنی مذاکرہ. سنور جائے گی آخرت انشاء اللہ, سنور جائے گی آخرت انشاء اللہ, تم اپنا رکھو صدا مدنی ماحول, تم اپنا رکھو صدا مدنی ماحول, عطائے حبیب خدا مدنی ماحول, ہے فیضان غوث و رضا مدنی, بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر, بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کے اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول, کے اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو باہر ہیں یا کچھ آرام فرما رہے ہیں, اگر کچھ دیر آپ ہمیں دے دیں, اصل میں سیکیورٹی یعنی حفاظتی پوائنٹ آف ویو پر بہت اہم بات کرنی تھی آپ سے. یا جو جہاں کھڑے ہیں چل پھر وہ بیٹھ جائیں تو تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے, اور اندر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے, اندر آ جائیں, بہت اہم بات کرنی تھی آپ سے. جی سیکیورٹی کے حوالے سے, حفاظتی امور کے حوالے سے. جو جہاں ہیں وہاں پھر بیٹھ جائیں سکون سے, اوپر بھی جو ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ابھی چند دنوں سے شہر و ملک بھر میں کچھ حالات ناخوشگوار ہیں، سب کسی نہ کسی حد تک ہر ایک کو کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہے. دو تین دن سے ہمیں بھی مختلف قسم کی اطلاعات اور خبردار کیا جانا، چوکن نہ رہنا، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور حکومتی سطح پر بھی آگاہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح مختلف انداز سے مختلف مقامات پر خبریں اس طرح کی کمزور سی آ رہی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کل سے ہی اس پر غور کر رہے ہیں کیا کریں، پھر کچھ مشورے ہوئے تو اب ایسے نازک ترین حالات میں سمجھ میں یہ آ رہا تھا، آپ بھی فرمائیں کہ ہم مطلب کہ جو ہماری جو ملاقات ہے، کیونکہ ہر طرف سے اسلامی بھائی آئیں گے اعتکاف والے جن کو دعوت دی گئی ہے، اور پھر اس میں آنا، ملاقات اور حالات، ذہن یہ بن رہا ہے کہ ہم ملاقات کے معاملے میں قربانی دے دیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان حالات میں باپا کو ملاقات کے لیے لا کر بٹھانا کیا یہ مناسب ہے؟ جو کہتے ہیں کہ باپا کو ملاقات کے لیے نہ لایا جائے وہ ہاتھ اٹھا دیں. بابا شاید کہہ سکتے ہیں کہ 100% کی بات ایسا ہی لگ رہا ہے. بابا اکثریت، غالب اکثریت جو باہوش سن رہے ہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے دو دو ہاتھ اٹھائے. بازو نے نہیں اٹھایا، کوئی بات نہیں. مطلب وہ تو اگر یہ سارے ملاقات کا مطالبہ کریں تب بھی ظاہر ہے کہ وہ غور تو آپ ہی لوگ کریں. غور کیا ہے لیکن اصل میں بات اتنی واضح ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس حساسیت کو سمجھے گا نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ صبح بھی ہماری کافی اس میں مشورے ہوئے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور ملاقات ہی آخر تک ذہن تھا کہ کر لی جائے، یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے. لیکن اب اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ آبیل مجھے مار، یہ کہنا بہادری نہیں ہے ایسا لگتا ہے. اب یہ کہ وہ کیا باتیں ہیں، کیا اطلاعات ہیں، یہ مائک پر بولنا اور براہ راست مدنی چینل پر بولنا یہ بھی نہیں مناسب. ہر کام اچھا سمجھے تو اس لیے وہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اطلاعات ہیں وہ درست ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھا اب غلط ہو تو بھی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ تو اپنے برسوں ہم تو بچپن سے لڑک پن سے جب سے وہ سنبھالا سمجھو کہ یہ سنتے رہتے ہیں کہ اگر خالی فون آ جائے گا فلاں بلڈنگ میں بم رکھ دیا گیا تو بلڈنگ خالی ہو جاتی ہے. پھر اخبار میں آتا تھا کہ وہ یہ دھمکی غلط تھی. تو خیر اس طرح کی کوئی آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے لیے دھمکی نہیں ہے، لیکن حالات آپ بھی باہر نہیں ہیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی آج صبح پتا چلا ہے کہ یہ ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے. جب ہی انہوں نے شہری میرے ساتھ کی تھی تب بھی میرے خالی اشارہ کیا تھا اور کوئی بتایا نہیں تھا، تو انہوں نے مطلب کہ میرے ساتھ اپنے آپ کو گویا داؤ پہ لگا دیا تھا کہ چلنا ہے دونوں ساتھ چلنا ہے، اللہ نہ کرے. تو یہ ساتھ بیٹھ گئے اور اپنا وہ مدنی چینل پر بیان بھی نہیں کیا. پھر فجر کے بعد بھی اس پر ہم مشورے کرتے رہے، جن سے دوسروں سے مشورے کرنے تھے وہ کیے. تو پھر یہ کہ سب کو تشویش ہے کہ ملاقات نہ کی جائے. اب سمجھ میں بابا، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ تسلی دلاتے ہیں کہ آپ کے قافلے اللہ نے چاہ تو متاثر نہیں ہوں گے. میری ملاقات کے لیے جو سفر کرے وہ تو غلط ہی کر رہا ہے، سفر تو اللہ کے لیے کرنا ہے. مدنی قافلے میں میرے لیے سفر کریں گے تو میں کیا دے دوں گا آپ کو؟ حقیقت میں ہمارا ہر عمل جو ہے نا وہ رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے، بلکہ اگر مجھ سے ملاقات بھی کرنی ہے تو اس میں بھی رضا الہی کا پہلو نکل رہا ہے، کسی مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے ملیں گے ثواب ملے گا، اس میں بھی ثواب ہی ثواب ہے ہمارے لیے تو الحمدللہ. تو مدنی قافلوں میں تو سفر کوئی نادانی ہوگا جو ملاقات نہیں ہوئی اس میں نہیں جاتا، کوئی بات تھوڑی بھی ہے. تو اس میں تو صرف ایک کا تحفظ نہیں نا، آپ سب کا تحفظ ہے. اور ٹیکنالوجی ایسی ایسی آئی ہے کہ وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کیا ٹیکنالوجی اور کس طرح کا وہ ڈوز ہے، کہ وہ مطلب بہت ہائی ٹیکنالوجی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، آمین. ہم مسلمانوں کی حفاظت کرے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت کرے، ہمارا ملک اور تمام دنیا میں اللہ کرے کہ امن قائم ہو جائے، تاکہ ہم کھل کر نیکی کی دعوت دیں اور اسلام کی تبلیغ کریں. ہم دہشت گردی سے بالکل متفق ہی نہیں ہیں، اس کے ذریعے دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کرے سب کو عقل سلیم مل جائے اور ہم سب پر امن ہو جائے، اللہ کرے. ٹھیک ہے، ہمارے مدنی قافلے انشاءاللہ تعالی مزید بڑھنے چاہیے. اس دعا پر کیا مدنی قافلوں میں سفر کریں، نکی کی دعوت عام کریں، تاکہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے. مزید ہم اس پہ کوشش کریں گے. تو آج جو ملاقات کا اعلان تھا، تو ملاقات اب نہیں ہوگی. مختلف علاقوں سے جو اس ٹائم آنے تھے، اللہ کرے کہ وہ بھی سن رہے ہوں تو وہ بھی زحمت نہ فرمائے، کہیں باب الاسلام سے ادھر ادھر سے بھی کوئی سائیں بھائی ملاقات کا ذہن لے کر باب المدینہ تشریف نہ لائیں. اور آج ملاقات نہیں ہے، انشاءاللہ اثر کے بعد وہی ہمارا جو اجتماع ہے الوداع وہ حسب معمول ہوگا، وہی جو ہماری روٹین، ہم اپنی روٹین پر ہی رہیں گے. اور مغرب، مغرب کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک کی تلاوت، پھر وہی عشاء کا جو اعلان ہوا تھا کہ وقت شروع ہوتے ہی اذان، اور اذان پھر سنتیں اور فرض جماعت سے نماز پڑھ لی جائے گی، اور اس سے پہلے صلاۃ و سلام ہو جائے گا. تو سب اپنی روٹین پہ ہی رہیں گے، لیکن ملاقات کے حوالے سے یہ اعلان ہے کہ اب امیر اہل سنت کی ملاقات نہیں ہوگی. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عاطف رضا عطاری گلزار طیبہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ کرنی ہے کہ یہ کر رمضان مبارک سے لے کر اب تک غفلت ہی غفلت میں وقت گزرا، یہاں تک کہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے. باپا جان کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیجیے کہ ان آخری لمحات میں ہم ماہ رمضان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کہ ماہ رمضان ہم سے راضی ہو کر چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے. باپا جان خدا را کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیجیے کہ ہم ماہ رمضان کو راضی کرنے والے بن جائیں. کاش بس اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، مغفرت کی بھیک مانگے کہ واقعی جس کو رمضان مل گیا اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت کروانے میں ناکام ہوا، تو وہ تو جبریل امین کی دعا کا جو حصہ ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ ایک محاورہ تھا عربی میں، وہ رغم انفن، رغمن رغیم انف ہو کہ اس کی جو ہے وہ ناخاک آلود ہو. یہ رغم انف ہو اور یوں بھی استعمال ہوتا ہے علی رغم انف ہی، اس کی ناخاک آلود ہونے پر. تو یہ ایک محاورہ تھا اہل عرب میں اس دور میں، تو وہ حدیث شریف میں یہ محاورہ استعمال ہوا کہ جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی تو کہیں ایسا نہ ہو کیا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین ارشاد فرمائی. آمین کے معنی ایسا ہی ہو. تو یہ مور لگا دی کہ جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا لے اس کی ناک خاکا لو دو, وہ ذلیل و خوار ہو. ناک خاکا لو دو کے معنی یہ ذلیل و خوار ہو, تباہ ہو, برباد ہو, ہلاک ہو, اس طرح کا. تو یہ دیکھ لیجئے ہمارے پاس کوئی ایسی معلومات انفارمیشن نہیں ہے کہ جس سے پتا چل سکے کہ ہماری مغفرت ہو گئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے حق میں یہ دعا ہو کہ ناک کھا کالو دو. تو اس لیے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالی کی جناب میں مغفرت کی بھیک طلب کرے. غروب آفتاب تک ہو سکے تو اب کم از کم دنیاوی مشاغل کو خیر بات کہہ دے, نہ کہ جو ناظرین ہیں وہ بھی, حاضرین ہیں وہ بھی, اسلامی بہنیں اگر کہیں مجھے سن رہی ہیں تو وہ بھی, کہ دنیاوی ٹھیک ہے کھانا پکانا وہ ان کی مجبوری ہے, لیکن بارہ لے کے وہ جتنا ہو سکے وہ اب سب اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو جائیں. ادھر ادھر اپنی ادھر ادھر سے اپنی توجہ ہٹا دیں, خریداریوں سے, دکانداریوں سے توجہ ہٹا کر کاش سب مسجدوں میں آ جائیں. اور جو قرب و جوار میں ہیں, ظاہر نصیب و فضا نے مدینہ میں تشریف لیا ہے کہ عصر کے بعد انشاءاللہ سلسلہ ہوگا, بیان بھی ہوتا ہے, الوداع پڑھی جاتی ہے, دعا مانگی جاتی ہے, اور اس طرح آخری سانس جو ہیں وہ مسجد میں گزریں اور اللہ اللہ کرتے گزریں, عبادت میں گزریں, دعائیں مانگتے گزریں. اللہ کی رحمت جوش پر آئے گی, وہ ضرور اپنا کرم ہم پر فرمائے گا, اور مغفرت جن کی ہو گئی اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یہ قرآنی دعا ہے اور اس کے معنی ہے اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہم پر رحم فرما, اور بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اور یہ بھی دعا مانگی جائے, اللہم اجرنا من النار, یعنی یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, کیونکہ یہ جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے اور آخری لمحات ہے. ہم نہیں جانتے ہمیں جہنم سے آزادی ملی یا نہیں ملی, ہم نہیں جانتے ہماری بخشش ہوئی نہیں ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں ہم قبول کیے گئے یا رد کر دیے گئے, ہم کچھ نہیں جانتے. تو اس لیے آخری لمحات جو ہے زہ نصیب زہ نصیب زہ نصیب کہ بس اللہ تعالی کی طرف لو لگاتے ہوئے گزر جائے. تو جو جنت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ مطلقاً ہے ان گھڑیوں کے لیے نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتا ہے اور تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کر دے کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے, جو جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے جہنم دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے, تو اتنی مطلب یعنی کہ ہمارے لیے اتنے فوائد برکات ہیں کہ مدینہ مدینہ. تو بس آج جنت کی سند لینے کے لیے پوری ہماری ترکیب ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں, اور یہ ترکیب ہوگی گڑ گڑا کر, عاجزیاں کر کے, رو رو کر اور توبہ کر کے, اپنے گناہوں سے بچنے کا آئندہ عہد کر کے, اپنی بقیہ زندگی نیکیوں میں گزارنے کا عزم مصمم کر کے, گناہوں سے بچنے کا ہر طرح سے مکمل ذہن لے کر بس یہ کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بس مغفرت کی ہمیں بھیک لے لینی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے. اعتکاف کے معنی ہے دھرنا مارنا, گویا یا اللہ میں مغفرت کروائے بغیر میں نے نہیں جانا, یہاں سے مغفرت کروا کے جاؤں گا. یہ ہمارا بس ہم ناز بھی کس بات پر کریں, اللہ کی رحمت بڑی ہے, ہم گناہگار بھی اس کے محبوب کے دامن سے لپٹ کر مچل مچل کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگیں گے. تو اب بس مسجد میں آ جائیں اور اب دنیا کے خیالات کو کم سے کم یعنی کہ اس کو دور کریں اپنے ذہن سے کہ آخری سانس. اب تو یقینی طور پر کل تو ڈھارس تھی کہ چاند شاید نظر نہ آئے, آج تو یہ بھی نہیں ہے, 30 روزے ہو گئے تو یقینی طور پر سورج ڈوبا ادھر عاشقان رمضان کے دل بھی غموں میں ڈوب جائیں گے, رمضان گیا. ہائے مغفرت کا تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی, مغفرت کا تجھ سے سوالی پھیلا اپنے در سے نہ خالی, مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا, مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, نعرے دوزخ سے مجھ کو اماں دے, بحر حسنین باغِ جنا دے, رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا, رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے, اب تو رمضان بھی جا رہا ہے, اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا, دیکھ بن جاؤ کی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. وہ جو آپ نے یہ عبارت لکھی ہے کہ عام ملاقات نہیں کریں گے, تو عام تو ویسے ہی نہیں تھی, تو یہ لکھے کہ آج رات ہونے والی ملاقات ملتوی کر دی گئی ہے, ورنہ قافلے والے سمجھیں گے ہماری تو ملاقات ہے عام نہیں ہے, وہ کہیں ادھر ادھر سے آ نہ جائیں بےچارے. آج رات ہونے والی ملاقات ملتوی کر دی گئی ہے, یہ جملہ ڈال دیجیے. جی پٹی پہلا نارین اور پٹی مجھے دکھا دیجئے مگر شاید ٹائپ کے دیر لگے گی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بابا جان میں راج گتاری بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. پیارے بابا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ اکثر گاڑیوں کے اوپر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کلمہ یا بسم اللہ کے اسٹیکر شیشوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ دیکھا گیا کہ جو گاڑی کی صفائی کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ ایک ہی کپڑا پوری گاڑی کے مختلف حصوں پہ ٹائر وغیرہ ہر جگہ مارتے ہیں اور اس شیشے کے اوپر بھی وہی کپڑا ہے, تو کیا اس سے ان ناموں کی بے حرمتی نہیں ہوگی؟ اس معاملے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے ذرا اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی ہے تو بے ادبی ہے اور یہ عام ہے. اگر لگانا ہی ہے تو اندر سے لگایا جائے, باہر سے نہ لگایا جائے. اس طرح وہ سائن بورڈوں پر بھی الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ تو بسم اللہ شریف وغیرہ لکھتے ہیں تو ان کا بھی بہت بے ادبی ہوتی ہے. وہ چڑیاں اور پرندے بازوں کا بیچ بھی کر دیتے ہیں اور پھر رنگ اکھڑ اکھڑ کر زمین پر بھی تشریف لے آتا ہے. پانی کبھی گرتا ہے تو وہ پھر بہرا ہوتا ہے زمین پر, گندے پانیوں میں مل جاتا ہے. تو اس طرح کی پاک کلام جو ہے نا یہ لکھنے اس طرح ایسی جگہوں پر لکھ کر لگانے میں احتیاط ہی بھلی ہے کہ نہ لگائے جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ سے ایک سوال ہے, کیا والدین کو بھی مذکورہ چیز استعمال کرنے پر توبہ و توبہ کا حکم ہوگا؟ اللہ جس نے ان کو سوال رٹایا بیچاروں نے وہ ترتیب سے چل رہے ہوں گے نا, پڑھ پڑھ کے بیچارے نے. اب وہ کس چیز کا ذکر ہے یہ ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ مزگورہ سے مراد کیا ہے, اگلے سوال میں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ضرور, میرا نام عبد الوحید ہے, میرا تعلق ہری پور سے ہے. میرا سوال جناب کی خدمت میں یہ ہے کہ مدنی لباس ماشاءاللہ پہنے ہوئے دیکھتا ہوں میں مدنی چینل پر, اس میں جو چادر کا استعمال ہے, ایک تو امامہ ہے پگڑی ہے, اس کے علاوہ ایک سفید چادر پورے جسم پہ سر پہ, ایک چادر گلے میں اور ڈالی جاتی ہے, میرے دل میں کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ یہ الجھن ہے جسے آپ حضرت کرم سلجھا دیں کہ یہ اسراف میں تو نہیں آتا کہ تین چادریں یا چار چادروں کا استعمال جو ہے میری رہنمائی ہو جائے گی اور انشاءاللہ تاکہ میری الجھن ختم ہو جائے گی. میرا یہ سوال ہے, آیا یہ سنت کی روشنی میں ان تین چار چادروں کا استعمال کیسا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یوں تو پھر دیکھو نا وسوسوں کی تو دنیا وسیع ہے. اب میں لکڑی کا پھٹا ہے, لکڑی کے پھٹے پر کپڑا ہے, پھر کوئی موٹی چیز پتا نہیں گدڑی وغیرہ سے محسوس ہے پیس اس کا لگا ہوا ہے, پھر چٹائی بھی بچھی ہوئی ہے, پھر اوپر چمڑا بھی رکھا ہوا ہے. تو اب یہ کہ اتنی ساری چیزیں بچھانا تو پھر یہ بھی اسراف ہونا چاہیے کہ خالی لکڑی کے پٹے پر بیٹھ جائے. اور مکان پہ رنگ روغن نہ کیا جائے تب بھی مطلب یعنی کہ مکان میں رہنا ممکن ہے؟ رنگ روغن لاکھوں روپے رنگ روغن کا خرچہ کیا جاتا ہے, تو یہ بھی تو کہیں اسراف نہیں. تو یوں مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے تو ہر چیز میں اب خوبصورت پردے ٹنگے میں فیضان یہ مدنی چینل میں تو اس کی جگہ سادہ لگانا چاہیے, پیسے بچانے چاہیے, کپڑے اتنے قیمتی لوگ پہنتے ہیں تو ان کو سستے والے پہننے چاہیے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یوں اگر اسراف اگر صرف مطلب یعنی کہ کسی زائد چیز کو یا اچھی چیز کو دیکھ کر ہم کو یوں لگے کہ اسراف ہے تو پھر تو بھی کوئی کسی چیز کی بچت ہوگی نہیں. وہ دس روپے کی چیز ہوتی ہے اس میں دو روپے تین روپے کا تو باقاعدہ خوبصورت پیکٹ بنا دیتے ہیں, پیکٹ بھی خوبصورت ہوتا کام نہیں ہوتا پھینک دیا جاتا ہے. تو یوں دیکھیں ہر بات میں اسراف نہیں ہوتا, جہاں اسراف ہوتا وہاں بے شک اسراف ہوتا ہے. اسراف کی جو تعریف ہے نا اس میں تو ایک تو یہ کہ گناہ پر خرچ کیا جائے, ایسی ایسا خرچ جو گناہ پر کیا جائے, یہ بھی ایک تعریف ہے جو مطلب ہے کہ سب سے یعنی کہ وہ گناہ بھرا اسراف. اور بعض اسراف ہوتے ہیں مکروہ تنزیہی, نہ حرام بھی نہیں ہوتے, بعض اسراف حرام ہوتے ہیں, بعض مکروہ تنزیہی ہوتے ہیں ناپسندیدہ ہوتے ہیں, اور بعض اپنے کو لگتے ہیں اسراف لیکن ہوتے مباح ہیں. جیسے کہ اب سفید چادر پھر اس کے ساتھ یہ گلے میں ڈال رہی ہے, کیا مباح ہے؟ اور اچھی نیت سے کریں گے تو اس میں اگر مباح ہے اور اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ہوگا. تو اب یہ کہ سفید چادر جو ہم نے ڈالی ہے تو یہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ چونکہ ہمارے بدن پر لباس تو ہے اس لیے اب اس لباس پر سفید چادر اوڑھنا اس کو سنت کہنے کے لیے دلیل چاہیے, کیونکہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر دو چادروں میں ملبوس رہتے تھے, ایک چادر شریف کا تہبند, ایک چادر بدن پر. تو یہ اکثر سر اقدس سے چادر اوڑھنے کی روایتیں ہیں, صحابہ کرام کی بھی چادر سر سے سر پاک سے اوڑھنے کی روایتیں ہیں, مگر امام پر چادر, امام شریف ہوتا تھا اوپر چادر. اب یہ کہ ہم نے تو ظاہر ہے کہ نیچے کپڑے پہنے تو پھر اب کپڑوں یہ کرتا تو نیچے بنیان ہے تو پھر ذہن میں آئے گا کہ بنیان کی کیا ضرورت ہے, اسراف تو نہیں ہے. جب چادر اگر اوپر کی اسراف ہو تو بنیان کو بھی پھر اسراف ہو جانا چاہیے تھا. تو اس کے بارے میں نہیں آتا, بس پتا الگ ہے بنیان پہننا سنت سے ثابت ہے ہی نہیں, پہنے نہیں پہنا جاتا تھا, خالی دو چادریں زیادہ تر اوڑھی جاتی تھی. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے پاجامے بھی پہنے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ اس میں پردہ زیادہ ہے, ستر زیادہ ہے. تو یہ پاجامہ جو ہے قولی سنت ہے, ارشاد فرمودہ سنت ہے, یعنی کہیں بھی سنت, اور یہ کہیں بھی سنت زیادہ افضل ہے فعلی سنت سے جو آپ نے کی. جیسے تہبند شریف باندھا تو تہبند شریف بھی جائز ہے, سنت کی نیت سے باندھے گا تو ثواب بھی پائے گا, لیکن پاجامہ اگر سنت کی نیت سے پہنے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا, اس کی تعریف کی ہے, اور تعریف کا مدنی پھول مضبوط ہے نا کہ اس میں پردہ زیادہ ہے اور پردہ شریعت کو مطلوب ہے. تو اب یہ کہ بنیان اوکے ہے, موزے اوکے ہیں کپڑے کے, قیمتی چپل جوتے قیمتی قیمتی ایک سے ایک قیمتی لوگ پہنتے ہیں, ایک سے ایک قیمتی لباس پہنتے ہیں, تو جب تک کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکرائے تو اس کو ہم اسراف یا ناجائز یا گناہ وغیرہ نہیں کہیں گے. تو یہ چادریں جو ہم نے ڈالی ہیں یہ کیونکہ شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے, نہ سر سے اوڑھنا سفید چادر اس کو شریعت نے کوئی صراحتن منع کیا, نہ ہی یہ کتھئی چادر, بلکہ کتھئی چادر میں ہمارے یہ اسلامی بھائی کرتے ترکیب اس کی کہ اس لیے رکھتے ساتھ کہ ضرورت ہے اس سے پردے میں پردہ کرتے ہیں, تو پردے پردہ اچھی نیت سے کرے گا تو ثواب ملے گا. اگرچہ اس کا سنت سے کوئی اس انداز کا ثبوت نہیں ہے لیکن شریعت کو پردہ یہ مطلوب ہے, وہ کسی بھی جائز طریقے سے کیا جائے. تو پہلے تو مشین سے سلائی بھی نہیں ہوتی تھی, ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی, پلاسٹک کے بٹن بھی نہیں ہوتے تھے, کپڑے کی گنڈیاں لگائی جاتی تھی, یہ بٹن نہیں ایجاد ہے, یہ پلاسٹک کے بٹن یا اسٹیل کے بٹن جو لگاتے ہیں مختلف میٹلز کے, یہ کوئی سنت نہیں ہے. لیکن چونکہ شریعت میں منع نہیں ہے, ہاں اگر کسی نے بٹن زنجیر والے بنائے زنجیر والے تو یہ ناجائز ہے, زنجیر والے بٹن سونے کی تو سراحت ہے کہ سونے کے بٹن زنجیر والے حرام ہے. عام بٹن جو زنجیر والے لگاتے ہیں, کوئی میٹل ہو, لوہا پیتل, تو بہرحال یہ کہ جب تک شریعت کسی چیز کو منع نہ کرے گا وہ منع نہیں ہوتی. تو یہ اب ایک ہماری وردی ہے, مدنی خلیہ ہم اس کو بولتے ہیں, تو چونکہ یہ جائز ہے اور دعوت اسلامی کی اب ایک علامت بن گیا کہ اس حلیے میں جو بھی نظر آئے گا تو آنکھیں بند کر کے بندہ بولے گا تو یہ ہے یا رسول اللہ کہنے والا, آنکھیں بند کر کے بولے گا یہ یا رسول اللہ کہنے والا. تو اب یہ ایک دعوت اسلامی کی پہچان ہے, تو اس لیے سے یہ حلیہ بنائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ ثواب پائے گا. تو یہ اسراف ہرگز ہرگز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مدنی حلیے سے ہمیں تو پیار ہے, ہاں پیار ہے. مدنی حلیے سے ہمیں تو پیار ہے, انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاء اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت. واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت صاحب میرا نام محبوب احمد ہے، لاہور پریس کلب کا ممبر ہوں. حضرت صاحب میں نے پڑھا ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کر لوگوں میں کوئی جھوٹی بات مشہور کر دیتا ہے. اسے سننے والا جب دوسروں کو یہی بات سناتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے یہ بات بیان کی ہے، میں اس کی صورت تو پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا. حضرت صاحب آپ ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. بے شک حدیثوں میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے اسی طرح کی حدیث روایت کر کے پاکستان جب آزاد ہوا اس وقت کا ایک قصہ بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ 27 رمضان تھی جب پاکستان آزاد ہوا. تو عید کے موقع پر یہ لوگ کہنے لگے کہ ایک آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں غیر مسلم جو ہے نا یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے. تو یہ بات پھیلتی گئی، جس کو تو ہار مجھے بھی ایک نے کہا تو تھا کہ وہ مسلح ہو کر عید کی نماز میں حملہ کر دیں گے. وہ پہلی عید تھی پاکستان کی، وہ جس شہر کا یعنی کسی مخصوص شہر کے لیے کہا ہوگا جو بارڈر کے قریب ہوگا. تو مسلمان بھی مسلح ہو کر لاٹیاں بلم بالے جو اس وقت کا جو انداز تھا وہ تیار ہو گئے اور ٹھیک ٹھاک ٹکرا گئے اور خون ریزیاں ہوئیں اور بعد میں پتا چلا کہ یہ افواہ تھی. یہ شیطان اس طرح کرتا ہے، انسانی روپ میں آئے گا اور بول کے چلا جائے گا. تو یہ ہمارے لیے تاکید بھی ہے نا کہ تحقیق کے بغیر کسی کی اس طرح کی بات پر یقین نہ لایا جائے اور اس پر کوئی عملی اقدام نہ کیا جائے. تو ہمارے یہاں بھی افواہیں گرم ہوتی رہتی ہیں، خاص کر سیاسی دنوں یا الیکشن ہوتے اس میں تو اسی افواہیں گرم کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ جو آپ نے سنا ہے وہ درست سنا ہے کہ ایسا ہے کہ شیطان وہ انسانی شکل میں آ کر بھی مس گائیڈ کر جاتا ہے، افواہیں اڑا کر چلا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے محمد صہیب. میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے کہ ماحول کو صاف کرنے کے لیے اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا مطلب کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اس حوالے سے کہ جو درخت لگانا صدقہ جاری ہے اور تو اس طرح کے باقی جو پروگرام ہیں وہ مطلب کہاں تک ہیں اور اس کو کیسے مطلب جو ہے آگے لے کے جایا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ صفائی جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہے اور سنت ہے، صفائی رکھنا مطلقاً سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بے انتہا نفاست اور آپ تو صاف ستھرے ہی تھے، یہاں تک کہ کوئی حقارت سے کہے کہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے تھے یا ناخن بڑے تھے تو اس پر تو کفر کا فتویٰ ہے. تو یہ صفائی سنت ہے بے شک. اور درخت لگانا بھی اگر اچھی نیت سے لگائے گا تو اس کے لیے ثواب ملے گا, اور جو پرندے وغیرہ کھائیں گے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ اس کو کہا گیا حدیث پاک میں. اور درخت جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے ان کے سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں درخت جو ہے, اور آکسیجن خارج کرتے ہیں. اور انسان کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اپنے جو سانس میں گندی ہوا نکلتی ہے یہ نقصان دہ, آکسیجن اس کے لیے غیر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ درخت خارج کرتے ہیں آکسیجن, تو اتنے درخت بھی لگانے چاہیے اچھی نیت سے, ثواب کی نیت سے. تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا, اپنا گھر دکان ہر جگہ کو صاف ستھرا, کپڑے صاف ستھرے رکھنے چاہیے, اور یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے. بعض لوگ اپنی ڈرائنگ روم کو ضرور صاف رکھتے ہیں لیکن گھر کے اندر گابے پوٹلے ہی رکھے ہوتے ہیں, وہ گندگیاں بکھری ہوتی ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے جب صفائی رکھنی ہے تو ڈرائنگ روم کی بھی صفائی ہو, اور اپنے گھر کے اندرونی حصوں کی بھی صفائی ہو, کچن کی بھی صفائی ہو, استنجا خانوں کی بھی صفائی ہو, سیڑھیوں کی بھی صفائی ہو. سیڑھیوں کے کونوں میں پان تھوک کر وہ کونا لال کر دیتے ہیں, مسجد کو نہیں چھوڑتے. فیضان مدینہ میں بھی ہر سال پان خور آتے ہیں, گٹکا خور آتے ہیں, رنگین کرتے ہیں. اب اس بار کا نہیں پتا, اس بار بھی کوئی خیر کی توقع تو نہیں ہے, کیا نا آؤ کیا جگہ جگہ, ان سے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے. کیونکہ یہ ایسے بےچارے لٹ ہوتے ہیں کہ یہ ہماری یہ باتیں سنتے تھوڑی ہوتے ہیں, اس وقت بھی ہوں گے لیکن یہ گپ شپ میں لگے ہوں گے. اگر یہ سنتے تو ایسا کرتے ہی نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, فنائم مسجد ہے, وہ بھی اس میں کوئی اس طرح تھوک نہ تھوڑی جائز ہے کہ رنگین کر دیں. بلکہ کسی کا ذاتی مکان ہو اس کو بھی تھوک ڈالنا اور رنگین کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر فرما رہے تھے تو وہ آپ کے مبارک پاؤں کیچڑ میں پڑے, کیچڑ سے آلود ہو گیا پاؤں, تو آپ نے قریبی مکان کی دیوار سے بے خیالی میں پونچھ دیا. اب وہ پونچھ تو دیا لیکن پھر خیال آیا کہ ہے یہ میں نے کیا کیا, یہ تو مکان کس کا ہے. تو اب اسی غم میں کھڑے تھے, اور اتفاق سے وہ گھر جو تھا وہ کسی غیر مسلم مقروض کا تھا, جو امام اعظم کا وہ قرض سے قرضہ لیا ہوا تھا, مگر امام اعظم کو اس کا تصور بھی نہیں تھا. اب تو خوف خدا کی وجہ سے ایک دم متفکر کھڑے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا, میں نے دیوار خراب کر دی اس کی. اتنے میں وہ مکان والا گھبرا کے نکل آئے کہ یہ قرضہ لینے کے لیے آئے مجھ سے, اور وہ معذرت کرنے لگا کہ وہ جیسے بولتے ہیں نا ابھی فی الحال گنجائش نہیں ہے, اب بعد میں میں ادا کر دوں گا وغیرہ, وہ جملے بولنے لگا. تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھائی میں قرضہ لینے نہیں آیا, نہ مطلب میں قرضہ لینے کے لیے کھڑا ہوں, میں تو اس پریشانی میں ہوں کہ میرا پاؤں کیچڑ میں سن گیا اور میں نے تمہارے مکان کی دیوار سے صاف کر دی, اب میں خود اس کو صاف کرتا ہوں تو تمہارے دیوار کی مٹی اکھڑ جائے گی, تو یہ بھی دیوار کو نقصان ہوگا, چھوڑ دیتا ہوں تو تمہاری دیوار کو میں نے بدنما داغ لگا دیا, میں اس پریشانی میں اب میں کروں کیا. اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا امام میرا اتنا قرضہ اس کی بات ہی نہیں کر رہا, اور یہ اتنی سی بات پر مطلب نے کہ ایسا پریشان ہو گئے, اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی, اور اس نے کہا کہ حضرت تو آپ یہ دیوار تو صاف ہوتی رہے گی, پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل صاف کر دیجیے. وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ ہمارے امام ایسے تھے, اور ہمارے امام کے مقلد ایسے لٹھے بےچارے کہ اللہ کے گھر کی دیواروں کو بھی رنگین کر رہے ہیں خون وہ تھوکوں سے اور پان کے پچکاریوں سے اور گٹکے کھا کھا کر, حالانکہ پابندی ڈالی ہے پھر بھی یہ سورسوں سے یا دھوکہ دے کر آنکھ بچا کر یہ آ جاتے اندر. اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے, توبہ بھی کرنی ہوگی, جہاں جہاں رنگین کیا اس کو صاف بھی کرنا ہوگا, یہ بھی ان پر لازم ہے صاف کریں. اگر چونا رنگ اکڑ گیا تو جیسا چونا جیسا رنگ ہے ویسا لگا کر دیں, خالی یوں کان پکڑ لینے سے دو چپت مار لینے سے گزارا نہیں ہے. اللہ توفیق دے, اللہ عقل سلیم دے. یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے, اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی سن رہا ہو اللہ کرے اور توبہ کر لے اور توبہ کے تقاضے پورے کر لے, اور دوسروں کے لیے بھی یہ نمونہ بن جائے عبرت کا, رو رو کر کہ میں نے آج تک یہ کیا کیا.